NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO wil voorlopig niet verder praten over een landbouwakkoord. Maar voorman van de tak sluit niet uit dat hij later toch weer aanschuift om over de toekomst van de landbouw te praten. Vannacht hielden LTO en de organisatie van jonge boeren NAJK het voorgezien, omdat het kabinet de boeren te weinig perspectief zou bieden. Landbouwminister Adema praat vandaag verder met de andere partijen die om tafel zaten. De man die gisteren in Den Haag werd opgepakt voor het doodsteken van een supermarktmedewerkster is een ex-TBS'er, meldt de Telegraaf, op basis van bronnen binnen het OM. De man zou bekend staan als gestoord en levensgevaarlijk. De man van 56 is herhaaldelijk veroordeeld voor zware geweldsmisdrijven. Op het gebied van gelijkheid tussen man en vrouw blijft Nederland het slechter doen dan België en Duitsland. In de jaarlijkse genderindex staat Nederland op 28, België en Duitsland staan in de top 10. In Nederland werken relatief veel vrouwen part-time en in de top van bedrijven zitten vrij weinig vrouwen. En in de Atlantische Oceaan zijn geluiden opgevangen die mogelijk van de verdwenen duikboot komen. Volgens de Amerikaanse kustwacht zijn de geluiden geregistreerd met speciale apparatuur. Het weer droog en wolkenvelden, later meer zon. En bij matige westenwind wordt het vandaag 22 graden aan zee tot 28 in het zuidoosten. ANWB Verkeersinformatie. Het aantal files neemt nu vrij snel af. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht zien we nog wat meer vertraging tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Ongeveer een kwartier in 6 kilometer file. De A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De N57 Brouwersdam richting Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. 4 kilometer file met daar ongeveer een kwartier vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 21 juni en vandaag... De Spraakmaker. Is Karim Amgar. Hij is docent en programmamaker. Met hem reizen we af naar Mekka, in ons hoofd tenminste. Want maandag begint de Hajj, de bedevaart... die elke moslim geacht wordt eens in zijn leven te maken. En op een gegeven moment ga je naar binnen... en dan zie je de Kaaba voor je verschijnen, weet je. En dan, ja, dat is prachtig. En tegelijkertijd is het inmiddels ook een flink commercieel evenement geworden. In het Mediaforum... De larve die bijna 3 maanden in het been van Freek Vonk leefde... is eruit gekropen en de tv-bioloog maakt daar een waar mediacircus van. Eén ding is zeker, aan zelf-PR-talent geen gebrek. En er zijn meer voorbeelden van sympathieke BN'ers... die doorhebben hoe je de aandacht krijgt. En verder... De ene na de andere stad doet onderzoek naar het eigen slavernijverleden... of heeft het inmiddels gedaan. Delft nu ook. Cultuurhistoricus Nancy Jouwe vertelt straks over nut... en noodzaak van al die onderzoeken. En we beginnen met de stelling in Stand.nl. Gaat over het stuk lopen van de landbouwonderhandelingen. Het weglopen van LTO in dit stadium is onverantwoord. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het is een zware avond geweest. Buitengewoon indringend. Het was zwaar. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Boerenorganisatie LTO stapt uit de onderhandelingen met het kabinet over een landbouwakkoord. What you say? Maar het staat er allemaal in. Fikse tegenvaller voor het op stikstof verdeelde kabinet. In de landbouwsector moeten we natuur- en klimaatdoelen halen... maar willen we ook een nieuw verdienmodel voor de agrarische sector ontwikkelen. Met het stoppen van de onderhandelingen komt een einde aan een maandenlang overleg. Ik kan u zeggen dat ik diep, diep teleurgesteld ben. What you said? Ja, die laatste was minister Adema, die dus diep teleurgesteld is. Maar datzelfde gaf LTO-voorman Sjaak van der Tak aan. Die aangaf, ja, het is nog steeds qua vertrouwen alles behalve goed. Rond 11 uur dus stapte Sjaak van der Tak uit het landbouwakkoord. Karim Amgar, onze spraakmaker, is nog onderweg. Komt zo. Jan Slachter is er wel voor het Mediaforum. Ja, mooi op tijd, Max. Ja. Strak, Harry. Ja. Hè? En komt hij echt in de openingstune binnenlopen... en dan heel relaxed hier gaan zitten. Fijne radio. Ja, toch? Dan kan je dat maken, dat soort dingen. Ja, dus jij komt binnenlopen. Maar het ging om het weglopen in dit geval. Ja. Wat Van der Tak heeft gedaan. Jij ziet het vooral als een signaal, begreep ik? Ja, ik kan me wel voorstellen als je maandenlang aan het praten bent... en je ziet geen millimeter opening... die jouw kant op komt, dat je dan op een gegeven moment zoiets hebt van, ja jongens, we stoppen ermee, ja. Dit heeft geen zin. Kijk, het is niet zo dat ze net 2 dagen aan het praten waren. Dit is natuurlijk een heel lang proces geweest. En dat kan ik me heel goed voorstellen. En misschien is het ook wel een signaal naar het kabinet toe. Dat wil nog niet zeggen dat ze niet meer opnieuw zullen gaan praten. Mm. Je ziet het ook vaak bij cao-onderhandelingen. Dan loopt de werkgever weg of de bonden lopen weg. Uiteindelijk na 3-4 weken gaan ze weer praten. Omdat er toch weer dan een opening wordt gevonden. En ja, het is nu ook denk ik aan het kabinet om te kijken waar kunnen we hen tegemoetkomen. Zo zie jij het wel. Jij zit er duidelijk in, want je geeft ook aan als er geen millimeter wordt toegegeven. Nou ja, als je de andere kant hoort vanuit Den Haag, wordt er gezegd qua perspectief, wij staan daar echt diametraal anders tegenover. Er wordt echt wel perspectief geboden. Van het Dak gaf zelf ook in het interview aan van, hè, we hebben wel, als we iets bereikt hebben, het is niet zo dat we stil hebben gestaan. Dus er zijn stappen verder gekomen. Maar het is niet genoeg geweest. Nee. Dus ik denk wel dat ze... Maar goed, het is ook iets, het landbouwakkoord, het is natuurlijk waar het allemaal over gaat en hoe die gesprekken zijn verlopen, dat weten wij natuurlijk ook niet. Maar dat is het interessante natuurlijk, wat is de dynamiek naar buiten toe? Wat weten wij nou echt? Ja. Dan is het ook meer misschien of je de sympathie hebt voor de boeren of het idee hebt van nou, het is een keertje klaar ermee. Ja, maar goed, ze hebben natuurlijk wel, ook de boeren willen een perspectief hebben. En als dat perspectief niet wordt geboden of te weinig wordt geboden, dan kan ik me heel goed voorstellen dat men zegt, we stappen op. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat ze over een paar weken weer gaan praten. Ja, nu in ieder geval nog niet. Hebben ze nog duidelijk niet aangegeven. Maar dat is meestal zo. Dat doe je ook niet de dag daarna. Maar en dan wordt er toch nog wel achter de schermen onderhandeld. Van, is er nog een opening? En dan gaan ze wellicht nog weer praten met elkaar. Ja. Laten we het hopen. Het is opvallend als je kijkt naar de reacties dat veel mensen die gebeld hebben vanochtend zijn heel erg juist voor. Die vinden het terecht dat men is weggelopen. En als ik kijk in de Radio 1 heb, daar is men heel erg klaar mee met de boeren over het algemeen. Ja, en zeggen, ze hebben klaar. Hun hand zo langzamerhand overspeeld. Dat weet ik niet. Ik ben niet klaar met de boeren. Ik vind dat als we echt een toekomst willen hebben voor de boeren, moeten we ook perspectief bieden. En daar gaat het over. Ik geef even aan dat de reacties heel verschillend zijn. Op de mensen die bellen of de mensen die, die appen vanochtend. Ja. Karim is inmiddels binnen. Karim Amkar, welkom. Dank en goedemorgen. Jou schoten 2 gedachten binnen toen je hoorde dat de boel was geklapt. Of in ieder geval dat LTO was weggelopen. Laat ik het enerzijds denk ik dat het gewoon een strategie is om duidelijk te maken dat ze er niet blij mee zijn. Maar anderzijds ook, wat ik jammer vind, is dat vertrouwen in instituties, dat neemt al enorm af. En wat bedoel je dan in dit geval LTO of juist het kabinet? Nou ja, allebei misschien ook wel. Hè. Want jongeren, je merkt aan zich dat jongeren, zeker ook in het klaslokaal waar ik les aan geef, 1 dag in de week is dat nog maar. Maar je merkt wel dat zij heel erg wantrouwig zijn. Ze kunnen nergens meer een huis vinden. Ze hebben het gevoel dat ze niet serieus genomen worden. Ze hebben het gevoel dat ze met de shit zitten van de vorige generaties. En het baart me wel zorgen dat we er met elkaar niet uitkomen. En dat we toch ook weer, dat het voor hun voelt, ook al is dat niet zo, voelt alsof we de shit weer nu naar voren aan schuiven. Nog meer doorschuiven van, nou ja, lossen jullie het straks maar met elkaar op. Nogmaals, ik kom uit Blijswijk, enorm grote boerengemeenschap. Ja, veel kassen. Veel kassen. En ik ben het helemaal eens dat we een perspectief moeten bieden. Maar we moeten er wel echt uitkomen, want op deze manier stagneert zoveel. Onder andere huizenmarkt, en daar moeten we echt mee aan de bak. Ja, nou ja, het vertrouwen, hè, dat viel ook vaak uit de woorden van Sjaak van der Tak. Want de laatste ook hier iemand zitten die hoog in de boom heeft gezeten bij het ministerie, die al aangaf, ja, zolang er geen vertrouwen is, kun je praten wat je wil, maar gaat het nooit een akkoord opleveren. Dus dat vertrouwen moet eerst terug. Nou ja, gisteravond is weer gebleken dat in ieder geval nog niet goed zit. Nee. Wij gaan naar de bellers toe en de vele reacties die we hebben gekregen. Ronald die vindt het onverantwoord, je moet het samen doen. Aukje die vindt dat LTO zich onwrikbaar opstelt. De regering is slecht in de uitvoering en dat terwijl oplossingen urgent zijn. Tweede Kamer moet vanuit gedegen visie nu besluiten gaan nemen. En Marja vindt dat LTO de oren niet moet laten hangen naar een radicale achterban. Luister naar duurzame, veranderende, bereidwillige leden en ondersteun de jonge bio- en innoverende boeren, geeft ze aan. Marjolein van Dost reageerde ook. Goedemorgen, mevrouw van Dost. Ja, goedemorgen, zeg maar Marjolein. Marjolein, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik klapperde met mijn oren vanmorgen toen ik het hoorde op Radio 1. Want? Nou, ik vind het een beetje een... Ik ben een vervelende puber, ik krijg mijn zin niet, dus ik loop van tafel. Het spijt me zeer. Ik heb 5 pubers. Ja, en die doen dat regelmatig. Komen ze ook snel weer terug aan tafel, of niet? Ja, uiteindelijk wel. Dat wel. Ze zullen wel moeten. Ja. maar weet je, het is een beetje een verwende ja, misschien wel de boomergeneratie. Ik word het een beetje, ik word er een beetje verdrietig van. Ik begrijp je vergelijking met de pubers. Schandalig. Ja. Tegelijkertijd, de puber doet dat redelijk impulsief. En hier is wel maanden natuurlijk aan de onderhandelingen ook aan vooraf gegaan. Ja, en is... genoeg is ook gewoon een keer genoeg. Dat is het. En ik snap dat aan de buren of aan de boerenkant. En we hebben er heel veel respect voor gehad. Maar weet je, als de studenten op het Malieveld staan te demonstreren, worden ze met een waterkanon weggespoeld. Omdat ze gewoon niet genoeg compensatie krijgen. De boeren hebben 100% tot 120% compensatie aangeboden gekregen. De hele markt in de boerensector is helemaal vercommercialiseerd. Gaat geld lekker halen bij, weet ik veel, dat bedrijf dat de BBB ondersteunt. En de Rabobank die al die boeren zogenaamd van fijne leningen voorziet. U heeft het sowieso niet zo heel erg op met de boeren, als ik het zo hoor. Jawel, want ik heb een boerenachtergrond. Ja. Dat wel? Helaas, ja, ik heb een boerenachtergrond. En mijn familie is ermee gestopt en ze zijn helaas allemaal overleden. Maar juist omdat het zo commercieel werd... we hadden een gemengd veeteeltbedrijf thuis, met een stukje akkerbouw ook. En dat was gewoon niet meer te doen, omdat gewoon commerciële bedrijven steeds meer vinger in de pap in je bedrijf krijgt. Mm. Dus ik weet heus wel waar ik het over heb. En ik heb heel lang de boeren gesteund, maar ik ben er nu wel een beetje... Ik kom op een punt, mijn pubers die betalen meer dan €800 voor een studentenkamer van nog geen 16 vierkante meter. En die kunnen gewoon, terwijl ze 25 en 27 zijn, geen huis krijgen. Maar geeft u daarmee aan, want wat we ook wel vaker zien is hoe er met demonstranten wordt omgegaan. En dat doet even niks af aan de inhoud van de problematiek waar we nu mee zitten. Maar waarom haalt u dan nu de woningnood erbij? Nou, omdat iedereen moet compenseren. En de toekomstige generatie heeft gewoon helemaal niets. Boeren hebben in mijn ogen misschien niet een ideale, maar wel een redelijke goede compensatie. Die compensatie is gewoon nodig om de woningmarkt los te trekken. Om een nieuwe generatie, we hebben geen planeet B. De nieuwe generatie heeft ook recht op een woning, heeft ook recht op een toekomst. Die willen ook normaal kunnen eten. Gisteravond weer een heel item met gifstoffen op de... Het moet niet gekker worden, we mogen het geen gif meer noemen, maar bestrijdingsmiddelen. Ja. Nee, het is duidelijk waar uw frustratie zit, Marjolein. En ook, we hebben natuurlijk wel, als het gaat om de boeren, we hebben ook nog een woondossier en dat heeft ook met stikstof te maken. Dus in zoverre zitten de parallellen, maar daar was ik even benieuwd naar of dat voor u ook een rol speelt. Het is helemaal... Alles hangt aan elkaar samen, weet je. En iedereen wil voor mij een boterham verdienen. Daar ben ik helemaal niet vies van. Vind ik ook helemaal geen probleem. Maar we zijn een beetje het perspectief op het normale leven kwijt. We zeggen altijd, vroeger was alles beter. Maar ja... Ik ga het hierbij laten, want er zijn best veel mensen die bellen. En Marjolein, het is meer dan duidelijk in ieder geval hoe je erin staat. Dankjewel, Marjolein van Dos was dat. Hans Geitenbeek belde ook vanochtend, heeft een legpluimveebedrijf in de Gelderse Vallei. En dit is zijn reactie. Ik vind het wel verantwoord dat LTO weggelopen is. Namelijk, ik zal het met een voorbeeld proberen toe te lichten. Een sollicitant gaat naar een bedrijf dat niet zo'n goede naam heeft. En dan gaat hij solliciteren, denkt ik, wagen het erop. Dan gaan ze de arbeidsvoorwaarden invullen en dan moet die sollicitant aan allerlei plichten voldoen. En dan vraagt hij naar, wat staat er tegenover financieel? En dan zegt de toekomstige werkgever, dat vullen we later in, Dan moeten we nog even over onderhandelen. Ik bedoel, als je niet weet wat je gaat verdienen, hoe zul je dan een akkoord sluiten met zoveel onzekerheid daarin? Het gaat toch ook om het verdienmodel van de boeren? Dat hebben ze vanaf het begin gezegd. Nou gaat de overheid allerlei eisen stellen en dan vragen ze wat terug, de boeren, en dan zijn ze niet thuis. Ik vind het volkomen terecht dat ze weggelopen zijn. Ja, Koos van der Laan, die denkt er volgens mij hetzelfde over. Hij heeft net een stier ingeladen, meneer van der Laan. Goedemorgen. Ja, dat klopt. Had LTO niet gewoon moeten blijven zitten, als je al best een end bent? Wat zegt u? Had LTO niet gewoon aan tafel moeten blijven zitten, als je eigenlijk al een eind bent in die onderhandelingen? Nou, volgens mij hebben ze lang genoeg gepraat en de hele landbouwsector is al heel lang constructief aan het praten met de overheid, met de ministers en met de regering. Maar ja, met die mensen valt niet te praten, blijkt wel. Want er komen alleen maar meer regels en regels op de boer af. Nu werd er ook alweer gesproken over een hectare norm, dus zoveel koeien maximaal per hectare. Mm. terwijl er al een mestwetgeving is, er zijn ook fosfaatrechten. Aan alle kanten komen we al om in de regels als boeren en er komt alleen maar meer bij. En er wordt geen enkel perspectief geboden aan de boeren en zeker niet aan de toekomstige boeren. We hebben zelf ook een dochter van bijna 21 die hier verder wil. En die moet ook gewoon weer een boterham kunnen verdienen. We hebben zelf al 25 jaar biologische boerderij, de Beekhoeve in Kamerik. En we worden ook alleen maar tegengewerkt door de overheid en met name ook door de provincie hier in Zuid-Holland. We hebben een stuk land gekocht, dat willen we zelf omzetten naar natuur. We ondervinden alleen maar tegenwerking. Ja. Nou, je wordt echt... En is het dan, vraag ik me af, als je... Ik blijf er heel erg moe van. Nou ja, meneer Van der Laan, want er wordt natuurlijk veel over dat vertrouwen ook gesproken, wat er niet is. Heeft u het idee dat af en toe krijg je als buitenstaander, lijkt zo het gevoel van, het maakt eigenlijk niet uit wie waarmee komt. Er is zoveel wantrouwen dat het sowieso niet in vertrouwen wordt ontvangen door de ander. Beide partijen misschien, hè? Nou ja, die hele discussie is natuurlijk al vanaf het begin af aan al bijna gepolariseerd. Met name door Tjeerd de Groot met zijn uitspraken. Kamerlid van D66. Ja, ik vind het volstrekt logisch dat de boeren geen enkel vertrouwen meer hebben in de overheid. Want de ene regel is nog niet droog, de pen is nog niet droog. En dan komt de andere volgende, komt er alweer aan. En ook, wij zijn in de ogen van de politiek zijn wij een voorbeeld. Bedrijven, biologisch, daar moet het allemaal naartoe. Ja. Maar wij worden net zo hard aangepakt en tegengewerkt. Terwijl er vanuit het biologische boeren nog wel mensen aan die onderhandelingstafel willen blijven zitten. Dus die willen wel doorpraten. Jawel, maar kijk, ik vind ook wij leven hier rondom de Nieuwkoopse Plassen in het Veenweidegebied. Er speelt enorm veel qua natuur. En we zitten er niet alleen voor onszelf. Kijk, persoonlijk zing ik het wel uit de tijd. En wij hebben op zich een goed lopend bedrijf, maar... Er zitten hier nog honderden boeren om ons heen die niet biologisch zijn, maar die allemaal op de een of andere manier ook willen verduurzamen en aan natuurbeheer willen doen. En samen landbouw met natuur verenigen. Maar dat wordt gewoon aan alle kanten tegengewerkt. Ja. Want het is nu alleen maar zo van we gaan boeren opkopen. Maar er wordt totaal niet over nagedacht. Wat gebeurt er straks met die grond die hier rondom de Nieuwkoopse Plassen ligt, wat allemaal natuur wordt? Ja, en zo heeft iedereen zijn eigen verhaal. Dit is wat u vanuit uw eigen omgeving vertelt. Aan de andere kant, als je niet aan tafel zit, kun je ook niks bewerkstelligen. Dus als je wegloopt, heb je geen inspraak meer op dat moment. Ja, dat klopt. Als je er niet bij zit, dan wordt er over je gepraat. Ja. Maar ja, ik denk dat de kans dat de hele bombast in Den Haag, dat die vele malen groter is. Want dit is gewoon niet houdbaar zoals het kabinet al vele jaren opereert. En het gaat niet alleen om landbouw en natuur. Maar en zou dat wat u betreft wel prima zijn als het klapt? Wat zeg je? Zou het wat u betreft wel prima zijn als dat klapt in Den Haag? Ik denk dat prima is. Ja, dan komen de nieuwe verkiezingen. En dan komen hopelijk net als bij de provinciale statenverkiezingen, dat het gezonde verstand in Nederland, dat is er nog wel degelijk. En dan zal De kiezer die zal dit hele zootje wel wegstemmen, hoop ik. Bij monden van BBB bedoelt u dan? Dat die dan groot worden en het voortouw zouden kunnen nemen? Ja, dus niet alleen BBB, maar neem iemand als Pieter Omtzigt. Gewoon een integer, goed politicus. Die wordt toch ook helemaal afgemaakt in Den Haag. Dus daar heeft u meer vertrouwen in. Schande is het. Meneer Van der Laan, hartelijk dank voor uw bijdrage. René, goedemorgen. Goedemorgen. Wij krijgen ook veel reacties over LTO vanochtend. Iljits van Beinem vindt dat LTO te groot is geworden. Een lobbyclub voor een klein groepje mensen. Meneer Kuipers zegt, komt zelf uit Westland, is klaar met Van der Tak en zijn rijke boerenachterban. Hij moet steeds zijn poot stijf houden, maar de natuur heeft ook recht om mee te praten. Hoe sta jij tegenover de LTO? Ik vind LTO is helemaal niet meer zo'n grote club. Er zijn ondertussen meer dan 14 land- en tuinbouworganisaties. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen dit op de site van de NOS terugvinden. Die hebben daar een keer een stuk over geschreven. De LTO is gelieerd aan grote, machtige agrarische industrie. Ze hebben dat vanuit de vorige eeuw nog. Maar ondertussen zijn er andere land- en tuinbouworganisaties met hele goede plannen. En in de media zou ook fijn zijn is dat het woord LTO uit de Rolodex gaat en dat die namen genoemd worden. Maar waar denkt u dan aan? Want we horen best wel veel verschillende Ook van de jonge boeren en van Agractie. Maar u zegt, zijn dat allemaal... De jonge boeren en LTO, dat is gelieerd. Ja. Maar je hebt een organisatie meer op biologisch. Je hebt een heel spectrum. Dus het echt, je hebt van echt heel biologisch tot zelf inkuilen. En hoe heet het? Kan ik even niet horen. Recyclen, niet recyclen. Maar circulair. Alles circulair, alles zelf. Ja. Maar je hebt ook boeren die steeds minder wordt. He, we hadden net al een spreker die zegt, ik wil een stukje grond. En dan gaan ze zelf meer kruidrijk planten. Uh-huh. Samen met zelfs Universiteit Wageningen zijn gigantische projecten bezig. Maar dan even, René, want als je dat aangeeft dat er eigenlijk zoveel organisaties zijn, geef je dan daarmee ook aan van joh, dat een LTL wegloopt? Dat wordt nu als heel groot gebracht, maar volgens mij kun je gewoon prima doorpraten. Ja, we kunnen prima doorpraten. Te groot. Want Adema was toch groot. Behoorlijk teleurgesteld hierover. Ja, maar het is een soort maffia-organisatie. Ik vind het wel heel verpand. Hè. Er wordt nu heel veel gesproken over Ridouan T. Ik noem hem zo. Mm. Hè. Maar die hele agrar... Dit is 25%, hè? 25% zijn hele grote, machtige boeren. Ja, maar ik zou niet een parallel gaan trekken met iemand die verdacht wordt van allerlei liquidaties en dergelijke. Want dat nee, is toch weer een ander kaliber, lijkt mij. Dreigingen. Ja. Maar er zijn wel gigantische... Er wordt echt... Het is... Ik zou graag... jullie hebben een programma Pointer. Mm-hmm. Alsjeblieft, duik daar eens een keer in. Er worden boeren schandalig... Ik woon niet in de Randstad. Mm-hmm. Om zo te zeggen. Er worden boeren onder druk gezet. Ja. Het is schandalig wat er gebeurt. En daar hoor je niks van. En die hebben geen stem en ze zijn gewoon bang. Nee, zeker. Is een goed punt. En dat hebben we ook wel gehoord bij de landbouwprotesten eerder. De boerenprotesten. Dat er duidelijk werd aangegeven dat de boeren die welwillend zijn op een gegeven moment ook niet meer in de media durfden op te treden. Dus dat daar sprake was van intimidatie. Dus dat is zeker een goed punt wat je aanhaalt. En ik geef het door aan de collega's. Dankjewel, René. Dan naar Ed Nijpels. Zij is oud-VVD-minister. Was onderhandelaar over het klimaatakkoord. Moest er ook intensief onderhandeld worden. Meneer Nijpels appte vanochtend meteen via die Radio 1-app. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Vlag. Hoe kijkt u naar de actie van LTO, dat ze nu weglopen? Ik vind het onverantwoord en mijn mening is helder. Je moet weglopers nooit belonen. Dat heb destijds bij het klimaatakkoord werd er ook wel eens door sommige partijen gedreigd om weg te lopen. Dan zet ik vriendelijk de deur open en dan zei ik, ik zal je nog nawuiven. Dat moet gewoon op terrein... van de landbouw moet er een groot aantal dingen veranderen. En vanwege de natuur, maar ook omdat de rechter een aantal dingen op slot heeft gezet. En dan is het denk ik onverantwoord om weg te lopen. Maar de politiek moet zich nooit laten chanteren door partijen die weglopen. Dus de enige weg nu is, dat is dat het kabinet gewoon door moet gaan. Er is een riante uitkoopregeling gekomen. Dus die moet nu worden uitgevoerd. En de tweede vraag is denk ik dat politiek heel belangrijk is. Wat het CDA nu gaat doen... Want de CDA heeft gezegd, we wachten op die provinciale framing. We wachten op het landbouwakkoord. Nou, dat landbouwakkoord gaat er niet komen in ieder geval. Mm. Dus de vraag is nu, wat Hoekstra met zijn verhaal over... ja, we willen opnieuw praten over de landbouw. Wat het CDA nu op dit moment wil, dat is eigenlijk de belangrijkste politieke vraag. Want meneer Nijpels, ligt daar ook niet een groot deel van de problematiek... omdat het kabinet maar heel de tijd niet doorpakt... en het dus intern niet eens is? Wordt het dus via alle tafels en dergelijke... en moeten we met iedereen netjes overeenstemming... omdat zij zelf het draagvlak niet hebben, ze zijn het onderling niet eens... dus zij pakken al heel de tijd niet door. Ligt nee, niet... daarom. Ik vind ook dat het kabinet moet doorpakken... Dus ik ga ervan uit dat met deze stand van zaken het kabinet nu overgaat tot het voeren van beleid. Want daar is een kabinet voor. Want kunt u uitleggen waarom het in een land als België... daar kwam op een gegeven moment, zat bij een van de talkshows op tv... een hele vrolijke minister aan tafel die zei... nou, we hebben het geloof ik in één maandje was het geregeld. Dit en dat wordt een uitkoopregeling, zo en zo gaan we het doen. En de boeren die moeten het maar gaan precies, doen. Die moeten zich ernaar voegen. Maar dan moet je wel strak aan die lijn vasthouden. Dat hebben de Belgen gedaan, overigens met veel minder geld... dan die Nederlandse kabinet te beschikking stelt. En daar hebben we een staatssecretaris, die heeft gewoon vastgehouden. En hier is het kabinet een beetje verlamd geraakt. Doordat het CDA zegt, ja, we willen er nog over nadenken. We willen een beetje afwijken van het regeerakkoord. Ja, en als je moet onderhandelen als kabinet... met een verdeelde achterban binnen dat kabinet... dat is natuurlijk heel onplezierig. Dus ik zou nu toch wel graag willen zien... en ik neem aan dat dat gaat komen, of dat er een Kamerdebat gaat komen... wat wil het CDA nu precies veranderen? Want dan weet je als kabinet of je door kunt gaan met deze club... of dat je uiteindelijk de stekker eruit moet trekken. Uit het hele kabinet? Ja, als je het niet met elkaar eens bent over dit belangrijk punt. Want er is niemand die twijfelt aan de noodzaak van een heel scherp beleid. Dat, ja, we staan economisch, een aantal sectoren die staan op slot. Dus wij kunnen niet wachten totdat de LTO heeft ingestemd met alle maatregelen. Als je wegloopt, dan heb je je rechten verspeeld. En het kabinet is nu aan bod. Ja. Dank u wel, Ed Nijpels. Was dat, ik ga dat ook voorleggen aan Laura Bromet, is Kamerlid voor GroenLinks. Rondom dat Kamerdebat, mevrouw Domet, Bromet, zo goedemorgen. Goedemorgen. Gaat dat er komen, wat u betreft? Dat Kamerdebat, jazeker. Dat gaan we vanmiddag aanvragen. En ik hoop dat het volgende week plaatsvindt. Ja. U schrijft vanochtend op Twitter: het is naïef geweest van Remkes en Adema om te denken dat je met elkaar er wel uitkomt. Waarom? Want ik hoorde Sjaak van der Tak van LTO vanochtend ook nog wel zeggen bij het Radio 1 Journaal van, hè, als er ergens wel stappen zijn gezet, dan is het de afgelopen tijd. Nou ja, ik heb ze niet gezien, want ik heb helemaal geen deel genomen aan al dat overleg. En wij staan als Kamerleden wat dat betreft helemaal buiten de inhoud. Ik vind wel, wij hebben een kabinet aangesteld om dit land te besturen en om moeilijke keuzes te maken, knopen door te hakken. En er zijn een heleboel uitdagingen als het gaat over klimaat, over waterkwaliteit, over stikstof. En we hebben natuurlijk het probleem met de boeren. En daar moet leiderschap getoond worden en een visie op de toekomst van de landbouw. En die is er niet, omdat er verdeeldheid is in het kabinet en in de coalitie over welke visie dat dan zou moeten zijn. Ja, en waar je dan aan werkt, dat weet eigenlijk niemand. En dan blijft iedereen in verwarring achter. En dat is, dat is niet alleen schadelijk voor de natuur en voor het klimaat, maar ook voor de boeren en ook voor het geloof in de democratie in het algemeen. Ja, maar dan is het dus ook misschien goed dat Sjaak van der Tak dan wel leiderschap heeft getoond en heeft gezegd, dan stap ik hier nu uit. Sjaak van der Tak kan doen wat hij wil, maar Sjaak van der Tak is niet het kabinet. Sjaak van der Tak is ook niet de Tweede Kamer. Wij zijn er om belangen af te wegen en om beslissingen te nemen. En het kabinet durft dat niet. Het kabinet gooit het elke keer over de schutting naar het maatschappelijk middenveld. Maar de belangen die er zijn, die zijn zo tegengesteld dat je eigenlijk van tevoren al had kunnen verwachten dat je er niet uitkomt. Ja. We gaan zien, u heeft in ieder geval het voornemen voor dat debat wat dan volgende week gevoerd moet gaan worden. En er wordt vanochtend wel verder gepraat met partijen die nog wel aan tafel zijn blijven zitten om te kijken of daar nog iets mee bereikt kan worden. Er is heel veel gereageerd, zowel via de app als via telefoontjes. Ik kan ze helaas niet allemaal meenemen, maar dank daarvoor. En ik heb zo'n vermoeden dat dit de komende dagen nog wel meer besproken gaat worden. Dus dat hopelijk ook die standpunten nog verder aan bod gaan komen. Online kunt u nog wel blijven meepraten over de stelling: het weglopen van de LTO is onverantwoord. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Ster. Morgen bij Human, de tweedok, verdwaalde veteranen. Over veteranen met chronische PTSS. Wat doe je als het leger je leven is en je na de zoveelste vredesmissie opeens, zonder pak, omringd door demonen, thuis komt te zitten? Hoe vind je dan je weg? Morgen bij Human om 10:15 op NPO 2. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Goed, laat me even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Is dat die aan? Oké. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven. Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. Hélène Plag. De Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie noemt het een gotspe dat in de nieuwe journalistieke code van de NPO niet expliciet over racisme wordt gesproken, terwijl zich wel een aantal incidenten heeft voorgedaan. Eens kijken hoe onze mediaforumleden, die allemaal actief zijn binnen die NPO, daarover denken. Nu eerst, we hadden het er net natuurlijk ook over in Stand.nl. De boeren zijn opgestapt en toch praat minister Adema vanochtend verder over het landbouwakkoord. Er wordt erover bijgepraat in het NOS-journaal door Jan van der Putten. Deze ochtend gaat landbouwminister Adema verder praten met de andere partijen die om tafel zaten om te onderhandelen over een landbouwakkoord. Het gaat dan om de provincies, de supermarkten, voedselproducenten en een natuur- en milieuorganisatie. Gisteravond stapte boerenorganisatie LTO uit het overleg. Volgens voorman van der Tak was er te weinig duidelijkheid over de toekomst. Waar het om perspectief gaat, dan moet het niet blijven bij voornemens en intenties. Want een boer kan met intenties niet leven. Dat geeft geen verdienmodel, dat geeft geen inkomenszekerheid. En dat doet onrecht aan zijn vakmanschap en zijn ondernemerschap. BBB-leider Caroline van der Plas heeft begrip voor het opstappen van LTO. En ook Agractie en Farmers Defence Force, die eerder uit het overleg stappen, snappen het besluit. Waar is mijn spatie? Hier zo. Het Russische leger heeft 2 drones onderschept die in de richting van Moskou vlogen. Volgens de gouverneur waren ze op weg naar een militaire opslagplaats. Er zijn brokstukken gevonden, maar er zouden geen slachtoffers of schade zijn. Of de drones afkomstig waren van Oekraïne is niet bekend. Vandaag begint in Londen een conferentie over de wederopbouw van Oekraïne als de oorlog voorbij is. De Wereldbank schat dat daar ruim €360 miljard voor nodig is. Er is een plan om voor de wederopbouw bevroren Russische tegoeden te gebruiken. Op het gebied van gelijkheid tussen man en vrouw blijft Nederland het slechter doen dan België en Duitsland. In de jaarlijkse genderindex staat Nederland op 28. België en Duitsland staan in de top 10. In Nederland werken relatief veel vrouwen part-time. In de top van bedrijven zitten vrij weinig vrouwen. In de Atlantische Oceaan zijn geluiden opgevangen die mogelijk afkomstig zijn van de verdwenen duikboot. Volgens de Amerikaanse kustwacht zijn die geluiden geregistreerd met speciale apparatuur. Het duikbootje met 5 mensen aan boord maakte een afdaling naar het wrak van de Titanic. Er zou nog voor ruim een dag zuurstof aan boord zijn. Regeringspartijen VVD en D66 vinden dat minister De Jonge van Wonen te veel ingrijpt op de woningmarkt. Als het aan De Jonge ligt, mogen gemeenten straks ook bij bestaande koopwoningen eisen stellen aan wie die woning verkocht kan worden. Dat gaat VVD en D66 te ver. De verdachte van de dodelijke steekpartij bij Albert Heijn in Den Haag is een vrijgelaten TBS'er. De Telegraaf meldt dat op basis van bronnen bij het Openbaar Ministerie. In Nederland en Groot-Brittannië werd hij veroordeeld voor ernstige geweldsmisdrijven. Hij staat bekend als levensgevaarlijk, vertelt Telegraaf-verslaggever Mick van Wely. Het is een man met een ernstig psychiatrisch verleden. Hij is in meerdere landen veroordeeld voor bedreiging en geweldsdelicten. In de Antillen is hij veroordeeld tot TBS. En als je kijkt naar de mailwisselingen tussen verschillende psychiatrische instellingen op het eiland, dan zie je daar dat de instellingen enorm worstelen met deze meneer. Eigenlijk wil geen enkele kliniek hem hebben, omdat hij gewoon te gevaarlijk en te agressief is. De man van 56 stak gisteren, vlak na openingstijd, een winkelmedewerkster van 36 dood en werd even later aangehouden. Of de twee elkaar kenden, is nog niet bekend. Studenten met een migratieachtergrond worden opvallend vaak beschuldigd van fraude met studiefinanciering, blijkt uit onderzoek van NOS op 3 en journalistiek onderzoeksbureau Investico. In het onderzoek is gesproken met advocaten die betrokken waren bij bezwaarprocedures na beschuldigingen van DUO. Dat is de instantie die studiefinanciering en leningen voor studenten regelt. Een woordvoerder van DUO zegt dat het algoritme niet kijkt naar etniciteit en nationaliteit. Maar onderwijsminister Dijkgraaf gaat toch onderzoeken of de fraudecontroles van DUO wel eerlijk zijn. En het weer droog en wolkenvelden, later meer zon. Bij een matige westenwind worden 23 graden in het westen tot 28 in het zuidoosten. Morgen vooral in de oostelijke helft van het land buien. En het wordt morgen 21 tot 25 graden. Jan, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu goed door. In Brabant staat nog wel file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A27 van Gorkum naar Breda tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder langzaam rijden over 9 kilometer. En daar is de vertraging een kwartier. Een nieuwe huurwoning? Meer gaan werken? Of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie? Check of het invloed heeft. Pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de managementsamenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30-secondenlijn. En dat werkt al 40 jaar. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice... Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis... en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. Lo van Eck.nl. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosense wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosense. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De journalistieke code van de NPO is een gemiste kans... omdat er met geen woord wordt gesproken over racisme. Dat zegt de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie. En Freek Vonk laat ons kennis maken met Larv Kwak... die 3 maanden in zijn been bivakkeerde en nu naar buiten is gekomen. Voor de media-aandacht kan hij prima zelf zorgen... en hij is niet de enige met dat talent. Aan tafel ook louter grote talenten, natuurlijk. EO-presentator Kiva Alouche is inmiddels binnen. Kiva, welkom. Goedemorgen. U had Jan Slachter van Omroep Max al gehoord. Net als onze spraakmaker, dat is Karim Amgar... Hij is programmamaker bij de NTR en mbo-docent. We beginnen met jullie momenten, Kiva. Jouw mediamoment is de opening van het 6-uur-journaal gisteravond. Goedenavond. Geschokt en verslagen zijn de medewerkers van een supermarkt... in het centrum van Den Haag. Vanochtend vroeg is daar een collega van hen doodgestoken. Ja, een bericht waar veel mensen ontzet over zijn. Het journaal opende ermee met die steekpartij in Den Haag. En dat vond jij... opmerkelijk. Waarom? Ja, gisteren begreep ik dat niet zo goed. Vandaag blijkt die zaak nog groter te zijn dan ik gisteren kon vermoeden. Maar dat werd ook gisteren niet gemeld in dat nieuwsitem. Was ook niet bekend toen, hè, dat het mogelijk een ex-TBS'er is. Precies, maar ik krijg steeds meer het gevoel dat landelijke media aandacht besteden aan incidenten, geweldsincidenten, die mij in elk geval heel erg particulier en lokaal lijken. Wat niets afdoet aan het feit dat het erg is... en vreselijk voor de mensen die erbij betrokken zijn. Maar ik vroeg me wel af, waarom is dit landelijk nieuws? Mm. En dat werd me ook niet uitgelegd in dat nieuwsitem. Wanneer zou dat voor jou duidelijk zijn? Duidt dat bijvoorbeeld dit niet een particuliere kwestie is, maar dat er in Nederland sprake is van een toename in dit soort geweld en dat dit daar een voorbeeld van is, dan snap ik, wacht even. Dit heeft nu een soort algemene nieuwswaarde en dan begrijp ik waarom het landelijk nieuws is. Dus dat is wat ik gisteren, toen ik dat item voorbij zag komen, dacht. En ik betrapte mezelf op het gevoel dat ik dacht, hey, volgens mij is dit vaker zo. Volgens mij kom ik vaker van dan? Ja, nu niet 1, 2, 3. Maar ik heb wel dat gevoel vaker gehad. En ik dacht, ligt dat nou aan mij? Heb ik dat gevoel alleen? Of is dat ook echt aan de hand? En wat zou de reden zijn dat in landelijke media steeds meer aandacht is voor dit soort incidenten? Want het voedt wel iets. Het doet wel iets. Het doet met mij bijvoorbeeld dat ik me onrustig voel en het idee heb van, er is meer aan de hand in de wereld. Er is meer geweld aan de hand. Terwijl, als je wetenschappers spreekt, dan kom je erachter, het is nog nooit zo veilig geweest op aarde. Ja. Er is nog nooit zo weinig geweld geweest op aarde. Alleen, ik leef wel in een wereld waar elk incident, elk geval van geweld gemeld wordt en ik word daarvan op de hoogte gesteld. Ja, en ik kan nu niet meer het kaf van het koren scheiden. Dat is eigenlijk een beetje. Wel wordt er gezegd dat de incidenten die er zijn ernstiger zijn geworden. Dus dat is dan wel weer een effect erbij. Maar bijvoorbeeld elke explosie die we bijna dagelijks in Rotterdam hebben. En dat hoor je ook altijd in het landelijke nieuws. Dat vind je dan wel duidelijk. Omdat ik daar voor mij overduidelijk is dat een buitencategorie is. Maar er is gisteren vast in Waddinxveen ook een vechtpartij geweest. Ja. Of er is vast ook ergens een vrouw door haar man vermoord. Want dat gebeurt heel veel. Dat zag ik niet in het nieuws. Nee. Dus dat was meer bij mij van, waarom is dit dan wel dit incident wat lokaal en particulier klinkt, waarom is dat wel landelijk nieuws en dat niet? Ja. Ik kon dat niet duiden. Hoe tragisch ook. Ik merk zelf dat ik een wat ongemak voel, want je hebt natuurlijk over een mensenleven. Ja. Maar we zitten in een mediaforum om dit journalistiek te duiden. Hè? Dus dat even als luisteraars nu denken van. Het doet niets af aan hoe vreselijk het is. Maar ik kan me herinneren toen ik nog op de middelbare school zat. Toen zat er bij mij in het dorp, is er ook wel eens iemand doodgemaakt. Dat werd niet, dat zag je later niet in het nieuws. In de landelijke media terug. Dat zag je toen in het regionale blad. Nou, ik sloeg er wel van aan gisteren toen ik het las. Want dit is iets wat onderdeel uitmaakt van ons dagelijks leven. Hè? We gaan naar de supermarkt. Daar denken we dat we veilig zijn. En dat dit dan zo op klaarlichte dag. Het was geen roofoverval. Hè? Nu blijkt een ex-TBS'er die supermarkt binnen liep op een persoon af en stak hem dood. Mm-hmm. Vermoorde hem. Hè? Haar. Ik kreeg echt een heel raar gevoel van toen ik het las. En ik snap dan wel dat bij de NOS-journaal dat ze de keuze hebben gemaakt om daarmee te openen. Het 8-uur-journaal was niet. Maar dat is misschien ook goed om te weten dat het 6-uur-journaal is ook bij de NOS anders dan het 8-uur-journaal. Mm-hmm. Dat gaf Lucas Waagmeester, adjunct-hoofdredacteur van de NOS, ook aan. Ja. Dat er bij de ordening van het nieuws de nadruk ligt bij 6 uur op het binnenland. Met voorbehoud van een opening natuurlijk. Dat het altijd relatief is en afgewogen wordt tegen ander nieuws. Oké, dat wist ik geen eens. Maar ja, en ook de Telegraaf opent ermee vanochtend. Dus ja, ik snap het wel. Maar dat heeft ook met de ontwikkeling te maken die inmiddels is. Dat hij een ex-TBS'er is. Ja, vandaag zal dat vermoedelijk ook wel weer in het journaal komen. Dan is er meer aan de hand, omdat je dan wil weten, maar hoe kan dat? Maar volgens mij is het jullie verschil van inzicht, dat jij het een particulier regionaal of lokaal incident vindt. Terwijl jij ook aangeeft, dit is juist niet zomaar een steekpartij. Nee. En dat feit dat het zomaar gebeurt. Ja, in de turfmarkt, daar is het gebeurd. Ik ken Den Haag, weet je wel. Dan probeer ik dat voor de geest te halen. Denk, daar is het gewoon gebeurd, weet je wel. En ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen, toen ze dat lazen, van ik kom daar ook altijd in een supermarkt. Ja, dus dat het ook wel een angstig gevoel creëert, dat ben ik met je eens. Dat maakt dat het extra impact geeft. Dat geeft de impact. Ja. En, Ik had graag gehoord wat de reden was van waarom dit landelijk relevant is. Ja. Ja, en wat je journalistiek natuurlijk altijd hebt, is dat je aan de ene kant de afweging maakt van wat is nieuwswaardig en wat is belangrijk om te vertellen. En anderzijds, welke impact heeft het nieuws dat je vertelt? Dus, ja, het is eenmaal waar dat als je het vaak over steekincidenten hebt, terwijl inderdaad uit onderzoek blijkt dat messengeweld eigenlijk niet zo heel erg veel voorkomt, zelfs in de wijken waar het heel onveilig is. In Rotterdam hebben we daar recentelijk nog een onderzoek gepubliceerd. Dat je dan toch hebt, je spreekt twee dezelfde jongeren, en de ene jongere zegt, ik moet gewoon een mes op zak hebben, want het is ontiegelijk onveilig. Ja, hoe kom je daar nou bij die gedachte? Ja, je ziet het overal en ik zie het op mijn tijdlijn. Mensen die met allemaal messen lopen. Creëer je daarmee dus eigenlijk ook aan de ene kant een soort onveilig gevoel landelijk die er misschien helemaal niet is op alle plekken voor heel veel jongeren. Maar je ziet wel dat steeds meer jongeren een mes op zak hebben. Nou ja, dat is natuurlijk ook het risico weer. Als je nu ook kijkt van dit gaat over wapenbezit bij jongeren, wat zeker in Den Haag en Rotterdam ook wel een groot probleem is. Ja. Is toegenomen. Wat er gisteren is gebeurd. Zoals het nu uitziet, helemaal niks mee te maken. Dus ik ben het met Kiva eens dat de duiding wel echt belangrijk is in deze context. Ja. Ja. Dan hele andere, heel wat lichtvoeterige zaken. Ja. Jan Slachter, laat ik het zo zeggen, je verslikte ze ongeveer in je koffie toen je een video zag van... De yoghurt, was ik mee bezig vanochtend. Moet je ook niet in vergissen. En, met de video van Freek Vonk. Zullen we even luisteren? Ja. Nou jongens, daar is die dan. Onze kwak. Kwak Vonk. Knijtergezond ter wereld gekomen. En ik had pijn net, jongens. Echt. Je ziet ook waarom. Moet je kijken naar die stekels, joh. Die weerhaken. Continu als die zich bewogen of als die zich even verdraaide, dan voel je gewoon dat die stekels gewoon aan het schrapen zijn aan de binnenkant van je been. Ik had hem gisteravond al gezien bij mijn toetje, maar jij dus vanochtend bij de yoghurt. Ik las het artikel in de Telegraaf. En ik heb, wat is dit nou? Maar waarom roept het zoveel weerstand op mij? Nou ja, weet je, dit vind ik wel heel erg over de top. Ik bedoel, Freek Vonk, we kennen hem allemaal als een man die heel bevlogen is en over alles wat met dieren en biologie te maken heeft, daar programma's over maakt. Kinderen zijn idolaat van hem. Maar dat je een mini-documentaire gaat maken over de pasgeboren larf Kwark. Kwak. Ik was Kwark aan het eten, maar Kwak. En dat Kwik en Kwak. Nee, Kwek, Kwik, die zijn al dood. Die hebben het niet gered. Die hebben het niet gered. En dat je dan schrijft, dit is nog nooit gebeurd, dat er een documentaire komt. Als eerste ter wereld dit fascinerende dier in zeer grote detail kunnen filmen. Dat hij last had van beenweeën, heftige pijnscheuten, die er plotseling inschieten. Ik denk, ja jongens, hou eens even lekker op. Doe eens even normaal. Weet je, wat is het voor... Overigens, Jan, hij bood de beelden ook in hoge resolutie aan. Ja, daarom jongens, maar... Ja, als je het doet dan goed. En dat nummertje eronder. Vonk en zijn cameraman zijn in totaal 55 uur wakker geweest om de geboorte van Kwak te volgen. Nee, weet je eens wat al die vrouwen vaak doormaken. Ik zeg niet dat het zo is, maar het lijkt erop. Nou, misschien, dit zal niet zo zijn, maar het lijkt alsof hij ze erin gestoken heeft. Maar ja, bedoel, weet je, als jij een larve in je been hebt, dan ga je naar de dokter en dan laat je hem eruit snijden, is het klaar. Vreemd niet. Maar nee, een mini-documentaire, ik vind het onsmakelijk, ik vind het over de top. En als dit nou de maatstaf is van hoe wij... dit is aandacht zoeken, dit is... Volgens mij was het een biologisch experiment waar hij ons van gaat meegenieten. Kiva, hoe zie jij hem? Ik vind het briljante marketing. Dit is de manier om ervoor te zorgen dat wat je doet, dat je toko lekker onder de aandacht blijft en dat mensen je leuk en interessant blijven vinden. En dat ze gaan volgen wat je doet. Dat is waar. Ik bedoel, dat is waar iedereen die content maakt voortdurend naar op zoek is. En Freek heeft natuurlijk een niche in de markt die goed bedient. Dus ja, ik vind het briljant van hem dat maar hij dit doet. Doet zoiets op een gegeven moment afbreuk aan je geloofwaardigheid? Of valt dat allemaal wel mee? Ja, maar Freek maakt kinderprogramma's over dieren. Die achterna rent in jungles en onder water. En dat doet hij met veel verve. En dat vinden kinderen, zoals Jan zegt, terecht. Die vinden dat geweldig. En... Om niet te roepen, een mini-documentaire. Ik ben de eerste in de wereld die dit doet. En om 3:30 kroop hij dan eindelijk door het gat in mijn been de buitenwereld. Heb je gekeken naar de beelden wel? Nee. Niet gezien. Ik wil het ook niet zien. Ook. Ik heb wel een keer een foto gezien. Zal ik het beschrijven voor je? Nee, maar niet. Dan, waar die bult zat, waar die dan... Het was de dikke buik dan op zijn been, zeg maar. Nee, ik vind het echt een beetje... kinderachtig. Wat is het de volgende? Dat er een spin in zijn linkeroor gestopt wordt en dat hij daaruit komt? En dat hij dat gaat filmen? Ik bedoel, er zijn grenzen. Ik vind als je kinderen willen interesseren voor biologie en de dierenwereld, prima. Maar om dit is niet natuurlijk. Dit heeft niks met biologie te maken. Jan, wat fijn eigenlijk dat je zo druk kan maken om Freek Vonk. Ik werd gewoon misselijk vanochtend toen ik het las, weet je. Dus, maar laat hem vooral doorgaan, hoor. Maar je hebt natuurlijk wel, want hij heeft de sympathie heeft safety. Dat geeft jullie ook aan bij jongeren. Nou, bij veel mensen, denk ik. Wat dat betreft hebben we natuurlijk... Nou, we hebben nu Maarten van der Weijden met een heel ander doel... maar ook vol de camera's op zich gericht met zijn Elfsteden-triathlon. Dat is ook iemand die goed de publiciteit weet te vinden... weet te zoeken en weet te krijgen ook. Ja, het is wel een prestatie wat hij levert. Dat vind jij wel dat een ander verhaal. Het gaat verschil. Om mensen die zichzelf onder de absoluut. Aandacht houden. Absoluut. Ik bedoel, af en toe volg ik het iets en zie ik zo'n... We maken er zelfs een journaal-item van, hè, met de KRO en CRV. En de NOS samen. Maar wat je daar ziet, is dat iedereen die dan geïnterviewd wordt... iedereen kent wel iemand die aan kanker is overleden. Dan schieten mensen vol. We weten waarom hij het doet. Dus dat vind ik een totaal ander iets. Daar zit geen ongemak in. En ook het feit dat hij er straks veel geld heeft opgehaald... voor onderzoek naar kanker... Prima, weet je wel. Maar dit is een verdienmodel. Het gaat om kliks, het gaat om volgers, daar gaat het om. En daar gaat het bij Maarten van der Weijden niet om. Ik denk ook wel dat Freek ook wel een. Dat er ook een soort van educatieve waarde in zit. Wat zit daar nu voor educatieve waarde in? Ontwikkeling. Die leven kennelijk in andere levende organismen voordat ze zich in de volgende fase. En dat hij dat bij zichzelf doet. En die ontwikkeling, gaf hij ook aan, die is nooit zo accuraat in beeld gebracht op die manier. Ik denk dat hij zelf ook wel een klein beetje tong in cheek... dat het ook wel een klein beetje geestig bedoeld is. Ah, hij is wel heel serieus hierin, als je dat leest allemaal. Jij ook anders. Ja, ik ook. Ja. Ja, Karim, wil je als mbo-docenten nog een duit in het zakje doen? Ja, je merkt wel dat hij aan het experimenteren is... hoe hij het vak biologie aantrekkelijker kan maken voor jonge kinderen. En je merkt dat bij geschiedenisdocenten ook steeds vaker. Die hebben het nog niet te pakken overigens. Maar ik zou het ook wel tof vinden als geschiedenisdocenten... ook op deze manier gaan experimenteren. Nou, niet met larven, maar wel met andere dingen. Zoals? Ik heb vandaag... Nou ja, mag ik natuurlijk helemaal niet zoveel over vertellen. Maar een vraag gedropt waar we het straks over gaan hebben... over bijvoorbeeld Marokkaanse soldaten... die Nederland geholpen hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, ik zou het heel tof vinden als geschiedenisdocent. Want geschiedenis is een ontiegelijk belangrijk vak. Holocaust wordt steeds meer ontkend. Dat we ervoor zorgen dat het meer gaat leven onder de jongeren. Nou, ik zou een soort Freek vonk voor geschiedenis... Maar daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Dat vind ik fantastisch. Maar die gaan ook waarschijnlijk met hele gekke dingen. Dat maakt niet uit. Maar als je dit onderwerp onder de aandacht van jongeren kunt brengen... Ja. Ik had een docent geschiedenis die ongeveer in zijn eentje... de hele wereldoorlog voor het lokaal... iedereen heeft ook geschiedenis in zijn pakket gekozen. Omdat je I love it. Ademloos te luisteren. Ik had ook zo'n leraar vroeger. Zo belangrijk. Dan per 1 juli gaat de nieuwe journalistieke code in bij de NPO, bij de publieke omroep. Daar staat geen expliciete tekst in over racisme en discriminatie. En dat vindt Rabin Baldesving, de nationaal coördinator tegen racisme en discriminatie, een godspe. Hij zegt tegen het ANP dat het een gemiste kans is. Kif Alouche, begrijp je zijn frustratie en ook zijn verbazing? Ja, zeker vanuit zijn functie snap ik dat hij, kijkend naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd, onder andere met Ongehoord Nederland, waarin wat kwalijke dingen zijn geroepen. Om het eufemistisch uit te drukken, dat hij in het licht daarvan zegt... nou, er had iets in die journalistieke code moeten staan. Dus ik snap dat hij dat vanuit zijn functie zegt. Tegelijkertijd denk ik ook, ik snap ook wel, want er is een reactie gekomen... onder andere van van jouw baas, de directeur van NTR. Die zei, we hebben het overwogen, alleen of iets racistisch is of niet... maakt geen deel uit van een journalistieke afweging. Ja. En die journalistieke code, dat moet gaan over welke criteria er zijn... Die je hanteert dus bij het maken van journalistieke afwegingen. Hoor en wederhoor. Dat hoor en wederhoor, dat als dingen niet kloppen... Ja. Dat je daar dan iets tegenover stelt. Nou ja, racisme valt natuurlijk ook in de categorie van dingen die niet kloppen. En daar heb je op zich met een gewone functionerende code en met gewoon journalistiek werk... heb je al genoeg in handen om daar tegenwicht aan te bieden. Nou ja, op het moment dus de dat vraag mensen... is of je dan een hele specifieke duiding daarvan nog wil hebben in zo'n code. Ja, want in principe kun je zeggen, het is strafbaar. Dus op het moment dat mensen zich er schuldig aan maken, dat dan sowieso. Doe je aangifte. Precies. Jan, vind jij dat Ik bedoel, discriminatie, racisme, kijk naar de grondwet, daar staat het in. En dat je dat dan expliciet ook in die code moet vermelden. Het is gewoon logisch dat je dat niet doet. Maar het is wat je zegt, hoor en wederhoor. Feiten en opinie wel van elkaar scheiden. Hè? Want dat is natuurlijk ook vaak wat door elkaar heen loopt. Mm-hmm. Dat staat ook in die code. Maar ik vind dat hij daarop aanslaat, snap ik enigszins wel. Maar tegelijkertijd zou je ook moeten denken dat het gewoon... bij ons zo is, bij de publieke omroep, racisme en discrimineren... dat doen we niet. En dat hoeft niet expliciet in die code te staan. Maar dat is interessant, want jij zegt net letterlijk, het is logisch, dat doen we niet. Dat is dus niet zo. En dat zegt Balderswing ook. Van, er hebben zich veel, of een aantal in ieder geval, hij zegt veel racistische en discriminerende incidenten voorgedaan in de mediawereld. Maar op deze manier verandert het dus niet. Dan is er maar één weg. Dan kun je daar een klacht over indienen. Je kunt naar de ombudsman. Je kunt zelfs naar een aangifte doen als dat is gebeurd. Mm-hmm. Dus dat is de weg, want het is een strafrecht. Rechtelijk iets. En je kunt ook nog wel naar de ombudsman toe. Maar dus dat, die weg staat open. En als wij ons daar hebben aan bezondigd, dan kan dat, dan is dat, maar dan heb je dat niet. Die journalistieke code heb je daarvoor nodig. Dat is trouwens ook al gebeurd. Hè? Toen er in uitzendingen van Ongehoord Nederland onoorbare dingen werden gezegd, is er ook een machinerie in werking gekomen. Ja. Waaruit blijkt dat die systemen werken. Je kunt ergens terecht. En dan wordt er iets gedaan. En zijn hetzelfde met Wilders in de tijd met meer of minder. Toen hebben ook heel veel mensen gewoon aangifte gedaan. Weet je wel, gewoon bij de politie vanwege discriminatie. Ik snap wel dus dat, daar hoort dat thuis. Daar hoort dat maar hij kern, wil dat er een signaal komt. De kern is denk ik ook wel dat je vooral moet kijken naar wat wil je aanpakken. Nou, je wilt racisme en discriminatie aanpakken. En als je dat dus doet, dan schrijf je een aantal regels in een code. En daar pak je het probleem niet mee aan. Nee. Je moet gewoon binnen de mediawereld is het belangrijk dat je genoeg veiligheid creëert. Dat hebben we bij grensoverschrijdend gedrag ook gezien. Dat er genoeg veiligheid is om te kunnen melden. Dat je ook weet welke kanalen je kunt bewandelen. Dat is ontiegelijk belangrijk dat je daarmee aan de slag gaat. Ja. En nogmaals, racisme en discriminatie is gewoon een probleem in onze samenleving. En ik begrijp heel goed dat Rabin, want die ken ik goed, dat hij dat op deze manier aankaart. Is ook gewoon zijn werk. Maar het is ook wel een beetje van deze tijd om te denken dat als we gisteren een probleem hebben geconstateerd, dat we het vandaag moeten oplossen met elkaar. En dat het met een regeltje kan. Ja, dat het met een regeltje kan. En ik wil ook wel zeggen, en dat zeg ik echt niet omdat ik dus toevallig 40% van mijn tijd programma's maak, want onderwijs heeft mijn hart en ik tel de dagen af om gewoon weer les te mogen gaan geven fulltime. Ik zie ook ontiegelijk veel goede dingen binnen de mediawereld gebeuren. Dat de programmamakers zijn, mensen achter de camera, dat er meer veiligheid is, dat er veel meer gesproken wordt over grensoverschrijdend gedrag, dat er steeds meer gesproken wordt over racisme en discriminatie, dat mensen op het matje geroepen worden als ze zich niet gedragen of misdragen. En dat zag je hiervoor niet. Nee. Ja, er zit echt zo'n ontwikkeling in. En ik snap best dat het voor veel mensen niet snel genoeg gaat. Want het was wel lang een probleem. Maar we moeten ook erkennen dat er heel veel dingen ook goed gaan. Ja, want Karim, er staat wel in opgenomen dat het vermelden van kenmerken als etnische afkomst, geaardheid of religie alleen gepast is wanneer dit relevant is voor een onderwerp of item. Dat is natuurlijk wel een interessante. Want dat blijft nog steeds natuurlijk ter interpretatie dan. Geeft dat genoeg helderheid zoiets? Nee, maar de wereld is niet, zwart-wit. Dus, het gaat er meer om dat je bewust bent van de afweging die je maakt. Interpretatie is belangrijk. Ja. En dus je moet er ook over allerlei dingen, en ook over dit, moet je met elkaar in gesprek blijven en denken, in welk opzicht is het nu wel of niet relevant? En als men daar dan niet mee eens is, dan zijn er dus mogelijkheden om. Ja, en in het diversiteit en inclusiebeleid dat vanuit de NPO naar ook alle omroepen wordt gehanteerd, is ook gewoon heel duidelijk. Hè? Dat je dus niet alleen maar mensen aan tafel vraagt over aanslagen met een islamitische achtergrond of eenzaamheid, alleen maar mensen die 65 plus zijn of whatever. Dat je probeert ook juist mensen in hun expertise neer te zetten. En niet alleen kijkt naar etniciteit of naar kleur of naar leeftijd of naar gender, et cetera. Maar naar professie. En dat staat daar heel duidelijk in met cijfers, et cetera. Dus er gebeurt veel goeds. Dan is ook nog de vraag, wanneer is iets journalistiek? De ombudsman van de NPO, Margot Smit, heeft klachten over een uitzending van de avondshow van Arjan Lubach over Forum voor Democratie van tafel geveegd. Want volgens haar is de avondshow een satirisch programma. En satire is geen journalistiek. Jan, kon je haar volgen in de uitspraak? Ja, ik kan haar zeker volgen. En hetzelfde geldt voor even tot hier. Ja. Als het gaat om dit was het nieuws. Dat is satire. Kijk, bij Lubach vind ik nog wel dat hij mij af en toe best wel op een goed spoor zet. Hoe zij werken, het is misschien goed om te zeggen, de redactie baseert alles, ze trekken uiteindelijk natuurlijk hun eigen sausje eroverheen en hun conclusies, maar dat is op basis van journalistiek. Ja, en dat vind ik soms zo knap. Ik bedoel, hoe die dat doet, en ook jonge mensen en mij, ik ben niet meer heel erg jong, maar dat hij dan toch zoiets heel visueel maakt en ook met tekst. En hij, Hij geeft eigenlijk ook wel een opinie over een bepaald. Nou, eigenlijk ook. Ja, dat is, mag ook. Maar ja. Het is tevens ook satirisch. Daar mogen al die beelden gebruikt worden. Ik ben af en toe ook wel eens onderwerp in een keer geweest. Oh, even tot hier. Ja, het gebeurt wel eens. En dat moet je gewoon. Dat moet je op de koop toenemen. Weet je, dat hoort er gewoon bij. Want het is satire. Maar het is natuurlijk wel interessant. Want het is, ze trekken conclusies en nemen statements in. Op basis van journalistieke bronnen die ze geraadpleegd hebben. Dus er zit een interessant spanningsveld tussen journalistiek. Begint het bij het medium zelf of bij in dit geval het programma zelf? Op het moment dat jij je beroept op journalistiek, op het moment dat jij zegt ik ben journalistiek, dus vertrouw mij, dan moet je, dan mag ik je als zodanig kwalificeren en je ook als zodanig aanpakken. Als jij zelf niet zegt ik ben een journalist en ik kom met een journalistiek verhaal, ja, ik maak grapjes en ik bedrijf satire, dan is dat waarop ik je pak. En dat is overduidelijk bij Lubach. En iedereen die er naar kijkt weet wat dat het op een bepaalde manier is gemaakt. En er sprake van grove overdrijving. Ja. Nou, dat zijn allemaal stijlmiddelen van de humorist en van de satiricus. En je moet wel heel erg onder de steen leven. Wil je niet doorhebben als je raakt. Als je raakt, dan denk je bij jezelf, nou, wacht even, volgens mij is dit journalistiek en heeft het te veel impact. Nee, dat is onzin. Ligt eraan hoe dik je huid is natuurlijk. Er zit kennis in. Dus je kunt er inderdaad, het is op journalistieke gronden tot stand gekomen, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar het gaat om die eindfase. En bij het mbo bijvoorbeeld, heeft een heel mooi item gemaakt over het mbo en de onderwaardering en dat soort dingen. Waarin meteen dat allemaal heel erg werd uitgegroot. En op LinkedIn zag je allemaal mooie posts met serieuze teksten. Met dat filmpje van hem erbij. Ja. Dus het ligt natuurlijk ook aan. Hij heeft wel degelijk impact. Ja. Zeker. Maar omdat hij dan kennelijk die satire zo goed bedrijft. Ja. Dat hij ook nog. Waardoor het ook leuk is om naar te kijken. Ja. Dat is ook wel fijn. Ja, dat is ook wel leuk. Dat jullie als dingen waar geen discussie of dit journalistiek is of satire of niet. Nou, mooi. Zo fijn als mensen eensgezind die deur uitgaan. Ja, toch? Jazeker. Kiva, dankjewel. Jan, graag gedaan. NPO Radio 1. Half elf is het tijd voor het NOS Journaal. Jan van der Putten. Ook in Delft waren bestuurders in de 17e en 18e eeuw diep verweven met de slavenhandel. Uit onderzoek van de gemeente Delft blijkt dat veel stadsbestuurders destijds flink verdienden aan de slavenhandel. Minister Dijkgraaf is verontrust over het nieuws over de fraudecontroles door de dienstuitvoering onderwijs, DUO. Uit onderzoek van NOS op 3 en Investico blijkt dat studenten met een migratieachtergrond opvallend vaak worden verdacht van fraude. En Dijkgraaf wil grondig nagaan of die controles wel eerlijk zijn. De rellen in een vrouwengevangenis in Honduras, waarbij gisteren tientallen doden vielen, was het gevolg van bendegeweld, zegt president Castro. Volgens haar was het geweld in de gevangenis gepland door straatbendes. En de man die gisteren in Den Haag werd opgepakt voor het doodsteken van een supermarktmedewerkster is een ex-TBS'er, meldt de Telegraaf. Dat hoorde de krant van bronnen binnen het OM. Hij zou bekend staan als gestoord en levensgevaarlijk. Dankjewel Jan, dan weer naar het verkeer bij Nansvaan. Ja, op sommige plaatsen rijdt het verkeer nog wat langzaam. Met name in Brabant. Op de A27 van Gorkum naar Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Gorkum en knooppunt Hooipolder over 10 kilometer. Met ongeveer een kwartier extra reistijd. De A59 naar Den Bosch voor knooppunt Hooipolder. Ook daar zien we vertraging bij de verkeerslichten. Vanaf Maden staat file 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N280 van Weert naar Roermond. Tussen Hoorn en Roermond Oost. 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Tot 11:30, Hélène Plag. Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Alkmaar, Vlissingen, Hoorn, de ene na de andere stad onderzoekt het eigen slavernijverleden. En nu heeft ook Delft zich in dat rijtje gevoegd. Jan van der Putten had het er net ook al over in het nieuws. Cultuurhistoricus Nancy Jouwe is een van de onderzoekers. En hier aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Ja. Past dat slavernijverleden van Delft inhoudelijk ook in dat rijtje steden wat ik net noem? Als je kijkt naar wat hun aandeel is geweest, dezelfde mechanismes die hebben gefunctioneerd. In zoverre dat Delft een VOC-kamer en een WIC-kamer had. Eigenlijk haar eigen of zijn eigen geschiedenis op dat niveau nog helemaal niet had onderzocht. Nee. Dus we hebben echt heel veel nieuw materiaal naar boven gehaald. Wat heel lang eigenlijk verborgen is gebleven. Ja, en dat is best verwonderlijk. Want een paar jaar geleden lag er nog zo'n prachtig tafelboek, noemen we dat dan, hè, van Delft. En er stond helemaal niks over het slavernijverleden. Klopt, en hetzelfde heb ik ook in Utrecht meegemaakt. Precies hetzelfde. Ja. Dus het is echt belangrijk. We gaan het er straks veel uitgebreider over hebben. Onze spraakmaker is Karim Amkar. En met hem blikken we vooruit op de Hajj, de bedevaart naar Mekka. Die die maandag weer begint. Hij maakt voor de NTR het programma Naar Mekka. En daarin spreekt hij met moslims over wat de Hajj voor hen betekent. En of het een life-changing experience is geweest, zoals dat dan wordt gezegd. Maar eerst gaan we met jou, Karim, naar Zeeland. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Die provincie zie ik staan in het dienstrooster van onze uitzendkracht vandaag, Maarten Bleumers. Maarten, goedemorgen. Wat heb je daar te zoeken? Goedemorgen. Ja, dat zal ik je vertellen. Ik loop op een heel mooi hoorspelgrindpad. Dat heb je op een begraafplaats, want daar ben ik. Even kijken, we moeten... Arnold, hier links, hè? Ja, hier links. Waar je die zerken ziet met het halve maanteken erop. Juist, dat zegt al iets over de afkomst van de overledenen hier. Mensen als Mohammed Ben Dahan, aangespoeld op het eiland Ameland. 1940, Mokhtar Ben Djelati, aangespoeld eind juli 1940. Het zijn Marokkaanse strijders die in de oorlog zijn omgekomen. Want, Karim, jij liet er al even iets over los daarnet. Ik ben hier om antwoord te vinden op jouw vraag. Waarom heb je mij hier naartoe gestuurd? Ik heb je er naartoe gestuurd omdat ik benieuwd ben naar de soldaten die mee hebben geholpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat ik daar eigenlijk heel weinig over weet. Dat we daar heel weinig over leren. Zeker specifiek Marokkaanse soldaten. Heel specifiek Marokkaanse soldaten. Omdat ik ook Marokkaanse roots heb. En het ook belangrijk vind dat we dit soort onderdelen van de geschiedenis heel duidelijk naar voren laten komen. Zeker ook omdat ik soms wel eens het gevoel heb, en velen met mij, dat ik te gast ben tijdens de bevrijdingsdagen en tijdens de herdenkingsdagen. En dit zorgt er wel heel duidelijk voor dat je geen gast bent, maar dat je onderdeel bent van die geschiedenis. Enig idee hoe groot de rol van Marokkaanse soldaten in Nederland is geweest? Nee, echt totaal niet. Nee, nou dan gaan we dat eens even goed uitdiepen. Ik sta hier op een ereveld voor militairen die hebben gestreden onder Franse vlag. Naast mij Arnold van den Bergen, amateurhistoricus, en organiseert hier al 20 jaar de herdenking in Capelle. Gemeentesecretaris ook. Een ereveld hier. We staan tussen een heleboel Franse graven en een aantal Marokkaanse strijders. Wat deden die hier in het Zeeuwse Capelle? Nou ja, Marokko was natuurlijk destijds ooit een kolonie van Frankrijk. Daar ligt de relatie eigenlijk. Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland, België, maar ook Frankrijk binnenvielen, toen wilde de sultan, toenmalig van Marokko, wilde het moederland helpen en heeft toen een tweetal infanteriedivisies naar met name België gestuurd. Ja. Die hebben meegevochten in de verdediging van Antwerpen en zijn uiteindelijk terugtrekkend bij Duinkerken terechtgekomen. Ja. Met de grote ontscheping. De geallieerden trokken ze terug over het Oud Kanaal. En ook deze militairen zijn aan boord gegaan. Een aantal van die schepen zijn getorpedeerd. En in de maanden nadien zijn die uiteindelijk zijn deel daarvan aangespoeld op de Nederlandse kust. En die liggen hier nu begraven op dit ereveld van de Franse militairen. Mensen als Messaoud Ben Ahmed, Mohammed Ben Abdeselem. Maar het zijn Noord-Afrikaanse vergraven. Er zijn er 9 à 10 van Marokkaanse afkomst. Ja, het merendeel zijn inderdaad van Marokkaanse achtergrond. Er ligt ook nog wel een Tunesiër bij. Dus ook nog wel andere Noord-Afrikaanse. En jij noemt al Belgisch grondgebied. Ja. We vragen ons nu natuurlijk af, hebben ze gestreden op Nederlands grondgebied? Nou, heel weinig. Er zijn er wel. Hè. We hebben hier ook een parachutist liggen. Mm. Die is van Noord-Afrika, dat is een Tunesiër. Die heeft bij de bevrijding van Drenthe een rol gespeeld. Heeft hier zijn laatste rustplaats gevonden. Maar de Marokkanen zelf, die hebben eigenlijk meer hun aandeel in de loop van de oorlog, 44, in Italië en in Frankrijk. Ja, want het lijkt nu alsof we de rol een beetje minimaliseren. Maar als we even buiten Nederland kijken, dan hebben we het wel over 90.000 Marokkaanse strijders die wel degelijk, even ter geruststelling voor Karim, een rol hebben gespeeld aan de geallieerde zijde, Arnold. Zeker, zeker, zeker. Nou, als ik het heb over Italië, bij Monte Cassino, de bevrijding van echt een bolwerk in het midden van Italië waar hevig gevochten is. Daar hebben de Marokkaanse Spahi, werden die strijders genoemd. En ook juist ook vanwege hun heldhaftigheid. Het waren echt ruwe vanuit de bergen van Marokko. Ja, die echt voor echt wel bepaalde dingen durfden waar die Engelsen en Amerikanen misschien voor terugschrokken. Ja. Maar die hebben daar wel degelijk behoorlijk strijd geleverd. Goed strijd geleverd. En wat we ook nog even aan moeten stippen, want ze waren wel degelijk van belang ook hier in het Zeeuwse, bijvoorbeeld bij de aanleg van de Atlantikwal. Ja, dat klopt. De Duitsers hebben ook een groot aantal van die Marokkanen krijgsgevangen genomen. Ja. En die zijn in de loop van de oorlog, 43, 44, zijn die hier op Walcheren bezig geweest om bunkers te bouwen. Werden daar in Arnhem-Muiden, is daar een groot kamp geweest waar ze verbleven. Ja. En werden ze te werk gesteld. En hebben ze ook contacten met de bevolking ook hier in Zeeland gehad. Een onderbelicht onderdeel misschien van de Tweede Wereldoorlog, de rol van de Marokkanen. Karim stipt het terecht aan, denk jij ook, Arnold. Hè? Want als we het even samenvatten, 90.000 Marokkanen hebben dus meegevochten aan geallieerde zijde. Niet of nauwelijks op Nederlands grondgebied. Mm-hmm. Hoewel ze wel hier te werk werden gesteld. En toch wil jij ook, Arnold, wel even benoemen dat deze begraafplaats, waar elke 17 mei een herdenking wordt gehouden tussen Franse, Marokkaanse en Nederlandse nabestaanden. Mm-hmm. Eigenlijk wil jij daar wat erkenning voor, hè? We kennen Margraat, we kennen Oosterbeek, maar niet Capelle. Nou ja, de Franse militaire begraafplaats staat misschien niet zo in de belangstelling. Maar toch, hè, ik bedoel, de Fransen hebben daar een groot aandeel gehad. En zeker ook die Marokkanen. En hoe klein ook. Ja. Ik vind ook waar ze uiteindelijk gesneuveld hebben, daar gaat het niet zo om. Het feit dat we ook hun in onze herdenking van wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, dat we daarbij stilstaan, ja, dat is heel belangrijk. Dankjewel, Arnold van den Bergen. Karim, we hebben de aandacht aan besteed. Misschien voelt het toch als een klein beetje eerherstel voor jouw Marokkaanse voorouders. Vet, dankjewel. Ja, zeker dat ik me nu in ieder geval niet meer zo te gast voel. En het maakt me ook wel een stukje trots en het brengt me steeds dichterbij bij die geschiedenis. Dankjewel. Je hebt wat kennis mee, hè? Ja. Ja, dat is belangrijk. Dan is er nog nieuws via de NOS. Want ondanks het feit dat LTO gisteravond wegliep bij de onderhandelingen over een landbouwakkoord, zijn landbouwminister Adema en LTO-voorman Van der Tak vanochtend nog wel bij elkaar gekomen. Ze willen de zaak afsluiten en definitief concluderen dat het geen zin heeft om met elkaar verder te onderhandelen. En dat steekt landbouwminister Adema, zo zei hij net bij de inloop. Dat het teleurstellend is wat er gisteravond gebeurd is duidelijk. Ik vind het landbouwakkoord nog steeds buitengewoon belangrijk voor de agrarische sector. Ik vind het ook echt ingrijpend voor de jonge boeren. Daar heb ik eigenlijk wat meest mee te doen. Maar die zijn er ook uitgestapt. Ja, maar goed, die kunnen misschien ook niet anders gezien de positie van LTO. Maar het gaat om hun positie. Het gaat om de toekomst van de jonge boer. Die jonge boeren hebben buitengewoon effectief onderhandeld. Ze zijn heel ver gekomen met maatregelen die juist voor de agrarische sector in de jonge boeren juist heel erg belangrijk is. En dat gun ik ze ook zo van harte. En dat is nu ook van tafel. Dus ik vind het voor hen vooral een trieste dag. Maar ook voor andere partijen die allemaal hun bijdrage hebben geleverd aan tafel. Ik denk even aan natuur- en landschapsbeheer, waar we met agrarisch natuurbeheer echt grote stappen zouden zetten. Is ook weg als het niet doorgaat. Dus het is, ik vind het echt wel een hele trieste dag. Is het denkbaar om met een kleiner groepje verder te gaan? Dat zijn allemaal gesprekken die we straks op de hoofdtafel gaan voeren. Ik kan op dit moment helemaal niks niet zeggen. Welk gevoel overheerst er nu bij u? Ja, zware teleurstelling. We hebben met elkaar ongelooflijk lang met elkaar gesproken. Ik vond ook dat er een vertrouwensband ontstond. Nou, Roy Meijer heeft er ook wel eens iets over gezegd. Want het is een grote therapiesessie op vertrouwen. Maar hij heeft ook wel gezegd van ja, er is weer vertrouwen ontstaan. Ik hoor zelfs Jacques van der Tak zeggen van we hebben nu zo lang met elkaar aan de tafel gezeten. En dat is in de afgelopen decennia niet gebeurd. Dus er ontstond echt wel iets. En dat moeten we niet wegcijferen. En juist vanuit dat perspectief, waarop je dan ook weer voort kunt bouwen. Waarop je ook dingen die je nog dwars zitten, die je nog niet goed vindt, ook met elkaar moet kunnen bespreken. Is het zo ongelooflijk triest dat we nu uit elkaar zijn. Dus dat zij niet doorgaan. Dat vind ik, ik begrijp het niet. En ik vind het vooral een trieste dag voor de agrarische sector zelf. Want toen ik kwam, toen heb ik ook gezegd, de boeren die hebben echt recht op zekerheid, op duidelijkheid en op rust. Dat wilden hun ook bieden met het landbouwakkoord. En nu hebben ze nog geen duidelijkheid. En dan schuift weer alles naar achteren. Dus ik vind het ook juist voor die boeren die al heel erg zaten te dubben, wat moet ik nou met mijn toekomst? Die hebben nog geen duidelijkheid. En voor hun is het echt verschrikkelijk. Wordt u er niet heel moedeloos van, hoe dit allemaal loopt nu? Nou, weet je, ja, natuurlijk. Ik had heel graag gewild dat wij een akkoord hadden liggen. Wat ik wel zie, is dat wij ook met LTO toch hele goede gesprekken hebben gevoerd. En nou, er komt vast een moment dat ook het akkoord naar buiten gaat. Dan zult u het ook lezen dat er echt heel veel dingen in staan. Die overigens ook met het perspectief van de boer te maken hebben. Ook met het verdienmodel van de boer in de keten, zeg maar. Hè? Dus tussen de supermarkten, verwerkers. Daar zitten de boeren een beetje ingeklemd. Nou, we hebben ook afspraken gemaakt over de verduurzaming. Maar ook het verdienmodel van de boeren. Ja. Buitengewoon belangrijk. Dat gaat niet alleen maar over natuurdiensten en de ecosysteemdiensten. Het gaat erom dat er gewoon een structureel verdienmodel is. Het zit er gewoon in. En ben ik moedeloos? Nou, weet u, Laat ik het zo zeggen. Ik heb een jonge generatie boeren zien afstaan. En daar wil ik maar praten. Ja, het antwoord was dus eigenlijk een beetje ja, kreeg ik het idee. Landbouwminister Adema in gesprek met de verzamelde pers. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Steeds meer steden doen het of hebben het gedaan. Een onderzoek naar het eigen slavernijverleden. En gisteren kwam Delft met een stevig rapport. Delft en Delftenaren waren diep verweven met de slavenhandel. De stad had kantoren van de VOC en de WIC die op grote schaal in slaven handelden. Delftse stadsbestuurders hebben ook flink verdiend aan de slavenhandel. Onder mensonterende omstandigheden zijn volgens de onderzoekers ruim 1,5 miljoen tot slaafgemaakte verhandeld. En een van de onderzoekers naar het slavernijverleden van Delft zit dus hier aan tafel, cultuurhistoricus Nancy Jouwen. Nancy, jij bent zelf opgegroeid in Delft, hè? Geboren en getogen. Ja, ja. Heb jij mijn eerste biertjes. Daar wou ik niet direct naar vragen, precies. Mag je ook over vertellen. Maar ja, nee. Was je je destijds bewust van het slavernijverleden? Nee, helemaal niet. Nee. Tegelijkertijd wist ik wel dat het in ieder geval een VOC-stad was. En ik kom uit een gezin politiek vluchtelingen waren uit een voormalige kolonie van Nederland. Dus de koloniale geschiedenis was altijd wel aan de keukentafel een gesprek. Ja. Terwijl als ik naar buiten liep, was het altijd afwezig. Mm. En tegelijkertijd wist ik dat Delft een VOC-stad was, omdat Delft het ook gebruikte in haar city marketing. Net zoals Hoorn bijvoorbeeld. Dus je bent je ervan bewust en ook weer helemaal niet. En natuurlijk was in die periode, ik groeide op in de jaren 70-80 in Delft. Ja, de glorietijd van de VOC werd natuurlijk vooral benadrukt. Niemand had het toen over slavernij in de VOC natuurlijk. Want ik zit te denken, jij refereert al aan Hoorn, waar het ook overduidelijk is dat het als VOC-stad betrokken was bij de slavernij. Heeft zo'n onderzoek dan nut? Maar eigenlijk wat jou aangeeft, op de ene plek is er over gesproken, maar op veel te veel plekken niet. Precies. Dus het antwoord is ja. Bij elke stad doet het er dan toe. Ja, ja, ook omdat je zou kunnen zeggen dat de steden in die vroegmoderne tijd een eigen bestuurlijke entiteit waren. Dus dat was heel belangrijk. Misschien dat belangrijker waren ook dan het landelijke. Precies, ja, en er waren allerlei interstedelijke netwerken. Dat zien we ook heel terug in de verschillende stedelijke onderzoeken. Je zei het zelf al in je introductie. Er zijn allerlei stadsgeschiedenis koffietafelboeken gemaakt, recent nog, waar het totaal afwezig is. En een stad als Utrecht, waar geen VOC en WIC-kamer waren, ja, daar waren de bewoners ook echt ervan overtuigd dat zij daar niks mee van doen hadden. Oh, echt waar? En in Delft was het misschien wat meer bekend, maar eigenlijk tegelijkertijd ook weer helemaal niet, als echt experts, stadsgeschiedenis-experts, het gewoon niet op hebben gepikt eerder. En dat is best wonderlijk als je kijkt naar de conclusies. Want een van de conclusies is dat in een stad als Delft destijds in ieder geval iedereen wist, of iedereen kon weten in ieder geval, dat slavernij bestond, wat het inhield. Die constatering aan zich gaat eigenlijk al een beetje in tegen wat jij net aangaf. Ja, er is al een soort nonchalance over geweest, terwijl er zoveel kennis over was her en der. Ja, die twee dingen kunnen heel goed naast elkaar bestaan. Blijft, hè? Want in 1863 werd formeel de slavernij afgeschaft in de Caribe. 3 jaar daarvoor in Nederlands-Indië. Ook toen was er eigenlijk al best wel veel stilte omheen. En in de hele 20e eeuw hadden we het er nauwelijks over. Hè? We hebben leren kijken naar slavernij als een Amerikaanse geschiedenis. Mensen lazen Uncle Tom's Cabin, niet Wij slaven van Suriname. We keken naar Roots en de Kunta Kinte, als we oud genoeg zijn. En zo zijn we gevoed. Dus er was een complete stilte rondom een besef van, nou, dit hoort bij de Nederlandse geschiedenis. En als het al werd gezien als iets wat bij Nederland paste, was het vooral iets van de Afro-Caribische gemeenschap. Niet zozeer iets waar wij allemaal bij betrokken zijn. Ja. Hoe wordt dat door jouw studenten ervaren, Karin? Nou, wat ik hier wel bijzonder aan vind, is dat doordat we de laatste tijd er zoveel onderzoek naar aan het doen zijn, maar het ook kleiner aan het maken zijn, dat mensen zich ook steeds verantwoordelijker voelen. En het ook heel dichtbij komt. Want juist doordat je het op stedelijk niveau doet. Ja, was een tijdens het Junior Fellowship, wat de NTR samen met Rijksministerie Museum doet, waren twee leerlingen van het VWO. Die hebben een profielwerkstuk gemaakt hierover. Waarbij de één een familie was die zich schuldig heeft gemaakt aan slavenhandel. En een familie die terug is gaan zoeken naar de tot slaaf gemaakte. Mm-hmm. En je ziet dat het voor hun, wat ze zeiden, is: het maakte het steeds kleiner en kleiner en kleiner, waardoor we ons ook steeds emotioneler betrokken voelden bij het onderwerp. En dat doet het ook. Delft is bij mij om de hoek, ik loop er hard. En daardoor kan ik nu steeds meer denken van, oh ja. Ja, misschien ook wel dat ik denk, ook zelf betrap. Is dit dan ook de reden waarom het op zoveel plekken zo ontiegelijk mooi is? En dat kon dus blijkbaar omdat er heel veel geld gemaakt is. Precies. Met slavenhandel. Juist door de nabijheid gaat het meer leven. Ja, krijg je er meer bewustzijn van. Je krijgt er zelf meer emotie bij. Want dat is wel een van de conclusies, Nancy. Dat er qua verrijking, zeg maar, dat er met het geld wat er verdiend werd, heel veel mooie gebouwen neergezet zijn. Klopt. Wat is wat jou betreft, want zijn 8 belangrijke punten die uitkomen. Wat vind jij de belangrijkste eigenlijk? Of waar je misschien mee het meest van opkeek? Nou, misschien kan ik 2 dingen noemen. Mm-hmm. De percentages van betrokkenheid vond ik schokkend hoog. Ik ben intussen wel een beetje wat gewend. Maar uit het onderzoek blijkt dat 89% van de VOC-bewindvoerders die in die 2 eeuwen er waren, zeg maar, dat die dus ook van de 40-raad lid waren en of burgemeester. 40-raad was eigenlijk wat je nu de gemeenteraad en BMW kan noemen. Mm-hmm. Dus die verwevenheid met het stadsbestuur was zeer diep. Voor de WEC was het iets van 75%, 76% ook gigantisch hoog. Als je bedenkt dat in Amsterdam iets van 50% was, terwijl dat eigenlijk de hoofdsteden of hoofdkantoren van de VOC en de WEC waren. Dus die diepe betrokkenheid, dat is dan toch altijd weer verrassend. Andere ding wat ik heel bijzonder vond, en ook wel uniek denk ik voor Delft, wat we onderzocht hebben, is de rol van de Weeskamer, wat eigenlijk ook weer een bestuurlijke entiteit is die een soort financiële kinderbescherming was. Die ook aandelen had, maar ook, of het, tenminste ook zeg maar het financiële verkeer, koloniale verkeer regelde. En niet alleen voor Delftenaren, omdat ze een hele goede reputatie hadden, deden ze dat ook voor andere steden. En caritatieve instellingen. De diaconie, Garita. Caritatieve instellingen die er waren voor het spirituele of sociale welzijn van de stad en haar bewoners, die hadden dus ook aandelen. Ja, dat vond ik ook een hele opvallende, omdat het ook weer volledig indruist tegen je gevoel natuurlijk. Ja. Dat helemaal niet de taak zou zijn. En dat zie je volgens mij wel, dat als je kijkt wie er aandelen hebben, dan zie je het veel op bijvoorbeeld caritatieve instellingen, individuen. Ja. Want de stad Delft zelf had geen aandelen. Nee, en eigenlijk bijna. Maar kun je dat onderscheid dan maken als je het hebt over verantwoordelijkheden bijvoorbeeld? Hè? Ja, de stad als instituut had niet de luxe, zou je bijna kunnen zeggen, om zelf aandelen te kopen. Dus ze moesten zelf vaak geld lenen hier en daar. Niet anders misschien dan nu soms. Maar juist die stadsbestuurders, dat waren dat was de elite die ook macht en invloed had. Niet alleen in geld, niet alleen in aanzien, maar ook in netwerken. Dus die verwevenheid was gewoon heel diep. Ja, maar als je het dan hebt over, kun je dan zeggen, de stad Delft was niet direct verantwoordelijk op het moment dat de stad Delft zelf geen aandelen had? Ja, maar het waren uiteindelijk altijd die bestuurders die ervoor zorgden. Alles was verweven met elkaar. Ja, veel meer ook dan nu. Hè. Nu is er ook de scheiding der macht is veel belangrijker. En mensen worden democratisch gekozen. Dat was natuurlijk allemaal niet. Ja. Wat ook uit het rapport naar voren komt, is dat er vanaf de 17e eeuw zwarte mensen van kleur in Delft waren. En toch schrijven jullie dat het eigenlijk lastig te achterhalen is wie zij nou precies waren. Klopt. Hoe komt dat? Het archief is geen neutrale plek. He, dat is eigenlijk waar de overwinnaars hun archieven bewaren. En dan moet je eigenlijk een soort van tegenlezen. Zoeken naar de kleine fragmenten die laten zien dat er ook mensen waren die er eigenlijk niet toe deden volgens de heersende normen. Onder andere zwarte mensen. Maar we weten van alle steden inmiddels dat er altijd wel mensen werden meegenomen. In Nederland zelf was slavernij verboden. sinds de middeleeuwen. Dus theoretisch waren die mensen dan ook vrij. In praktijk was dat niet zo. En duurde het soms ook jaren voordat ze vrij waren. Maar we weten van verschillende steden dat ze er rondliepen. Ook van Delft. En best ook wel veel. En ook echt bij elkaar in de buurt. Dus ja, je kan je bijna een voorstelling gaan maken van hoe moet dat geweest zijn. Maar we hebben ze in de 17e, 18e, 19e eeuw gevonden. En gedoopt in de Oude Kerk of de Genestedkerk. Dat was de Remonstrantse kerk. Maar ook in de Nieuwe Kerk. Dus in die kerken zijn in die zin ook een belangrijke bron voor ons. Om juist soort aanwezigheid zichtbaar te maken. Want dat wil je nog wel eigenlijk verder onderzoeken. Ja, het is natuurlijk reuze interessant. Ja. Om, ook dat is weer zo'n... Precies als Marokkanen vochten ook mee in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Indische mensen hadden ook Joodse mensen ondergedoken. Ja. Het maakt het verhaal gewoon complexer en completer. Ja, completer ook met name. Ja. Okay. Is het dan... Want er zijn geen excuses nu aangeboden door de stad Delft. Dat is, andere gemeenten hebben dat wel al gedaan. Vooralsnog niet, hè? Nou, kijk, zowel Rotterdam, Amsterdam als Utrecht hebben echt even gewacht. Minstens een half jaar en eigenlijk langer om een excuses te maken. Ik vind dat eigenlijk wel mooi. Ik vind het belangrijk dat er ook... Kijk, het is niet aan ons om te zeggen, u moet excuses maken, Delft. Of, als onderzoeker bedoel je? Ja, ik vind dat je die rollen ook gescheiden moet houden. Tegelijkertijd vind ik het wel heel mooi dat er ook een moment van reflectie is. Het is best wel heftig. Je merkt het ook gisteren weer... Dat mensen het echt even... Mijn broer, die journalist is, Nico, was er ook. En die vond het echt gewoon schokkend om te horen. En je merkt ook echt... Ja, mensen moeten het even laten betijen. Dat geldt niet anders voor zo'n bestuur. Dus je ertoe gaan verhouden. En wat er dan achter die komma komt... om het dan maar ook even in het Delftse zo te bezien. Daar heb je ook tijd voor nodig. Want je merkt ook aan de lichaamstaal van de bestuurders die er dan ook zijn uit Delft gisteravond. Ja, er zit ongemakkelijkheid bij. Er zit ongemak bij. We zijn natuurlijk ook helemaal niet gewend om hier openlijk vrij uit en met kennis van zaken over te praten. Het begint te komen. We zitten midden in die periode. En wat dat betreft is het natuurlijk ook een hele interessante periode. Jij hebt deze onderzoeken nu vaker gedaan. Ik begreep dat jij eigenlijk hebt gezegd, nu hierna niet meer. Klopt. Waarom is dat? Omdat ik ook vind dat anderen dat moeten doen. Ja, dus je wil zeggen dat niet meer dat er geen onderzoeken moeten komen, maar jij wil ze niet meer doen voor de helderheid. Precies. Ja. Ik vind het altijd prima om mensen van advies te dienen, maar op een gegeven moment heb je ook een soort blindheid. Blinde vlekken die er gaan ontstaan. Ik vind ook dat anderen ook de ruimte en de mogelijkheid moeten krijgen. Ik vind het ook zelf belangrijk om weer met ander onderzoek verder te gaan. En dat ga ik ook doen. Voor mij is het nu belangrijk bijvoorbeeld om me te richten op de Papua-diaspora in Nederland, waar ik zelf ook onderdeel van ben. Want je hebt voor de duidelijkheid zowel Utrecht als Amsterdam heb je ook als onderzoeker daaraan meegewerkt. Klopt. En advies gegeven ook aan gemeente Eindhoven, die nu bijvoorbeeld ook bezig is. Ja. Blijft de aandacht? Want we zitten nu natuurlijk met 150 jaar, 1 juli. Dus je merkt dat veel mensen ermee bezig zijn. Denk je dat het je kan het nu niet meer zien. Dat is in ieder geval. We hebben natuurlijk nu een herdenkingsjaar. We moeten nog maar zien wat dat allemaal oplevert. Iedereen is er wel mee bezig. Jullie als media, docenten, de politiek. Maar het betekent ook dat er ongelooflijk veel kennisproductie is, maar ook kennisverspreiding. En dat vind ik heel belangrijk. Daar gaat het uiteindelijk om. Van hoe het zich duurzaam gaat nestelen in de samenleving op een manier waardoor ook een herinneringscultuur zich vergroot. En dat men zich ertoe gaat verhouden als burgers. En zich erbij betrokken voelt eigenlijk. Zeker. Absoluut. NPO Radio 1. Op 1 juli is het Kitty Kotti. Kitty Kotti is Verbreek de Keten in het Tranang. We herdenken de slavernij, we vieren de afschaffing van de slavernij. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in het Nederlands Koninkrijk werd afgeschaft. Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij. Op weg naar 150 jaar herdenking slavernijverleden staan we uitgebreid stil bij Kitty Kotti. Met persoonlijke verhalen, speciale uitzendingen en podcasts. Dat we onze geschiedenis niet mogen vergeten om voort te kunnen gaan. Ga voor alles wat we doen rondom 150 jaar herdenking slavernijverleden naar nporadio1.nl. Wie luistert, weet meer. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion.

Het Russische leger heeft enkele drones onderschept die in de richting van Moskou vlogen. Volgens de gouverneur waren ze onderweg naar een militaire opslagplaats. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers of schade. Op het gebied van gelijkheid tussen man en vrouw blijft Nederland het slechter doen dan België en Duitsland. In de jaarlijkse genderindex staat Nederland op 28. Hier werken relatief veel vrouwen part-time. En in de top van bedrijven zitten vrij weinig vrouwen. Parkeren in een deel van de binnenstad van Nijmegen wordt peperduur. In de benedenstad, de laaggelegen woonwijk aan de Waal, gaat parkeren straks €30 kosten, ook voor een paar minuten. De maatregel moet ervoor zorgen dat de overlast van hangjongeren afneemt. De verdachte van de dodelijke steekpartij bij Albert Heijn in Den Haag is een vrijgelaten TBS'er. De Telegraaf meldt dat op basis van bronnen bij het Openbaar Ministerie. Telegraaf-verslaggever Mick van Wely vertelt dat de man in verschillende landen is veroordeeld voor ernstige geweldmisdrijven. Waaronder op de Antillen, maar ook in Engeland waar hij heen is gegaan en in Nederland. En dan heb je het over bedreiging, mishandeling. Volgens een eerder advocaat die hem bijna 25 jaar lang heeft bijgestaan, is hij ook veroordeeld voor een levensdelict. De man van 56 stak gisteren, vlak na openingstijd, een winkelmedewerkster van 36 dood en werd even later aangehouden. Of die twee elkaar kenden, is nog niet bekend. De rellen in een vrouwengevangenis in Honduras gisteren waren het gevolg van bendegeweld. Dat zegt president Castro. Volgens haar was het geweld gepland en wisten veiligheidsautoriteiten ervan. Volgens plaatselijke media werd er in de gevangenis brand gesticht. Er werd geschoten en gestoken. Er vielen 41 doden. Het dodental loopt waarschijnlijk nog op. Het is niet duidelijk of alle slachtoffers gevangenen waren. De minister van Justitie van Honduras moet aftreden. President Castro belooft drastische maatregelen. En het weer, droog en flink wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 23 tot 28 graden. Morgen vooral in het oosten en zuiden regen. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Jan, dankjewel. Wijnand, wat heb je nog aan files? Er staan er nog een paar. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Rosmalen 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Hardingswad-Giessendam nu 5 kilometer vanaf de afrit Arkel. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is afgesloten. En op de N280 van Weert naar Roermond bij Roermond-Oost 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbare mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Nu eentje extra op veel producten. Jumbo snacktomaten, bak 250 gram, 1 plus 1 gratis. Lipton Ice Tea, pak 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En Ariel of Lenoir, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven... Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op Cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op ElizaWasHere.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur. Voor 11 uur spraken we met Nancy Jouwe over het onderzoek naar het slavernijverleden van de stad Delft, waar zij een van de onderzoekers van was. Onze spraakmaker is natuurlijk ook nog NTR-presentator Karim Amgar. Met hem gaan we het zo hebben over de Hajj, precies. De belangrijke bedevaart voor moslims die maandag begint. En we spelen dit half uur natuurlijk ook nog de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt de aanwijzing voor vraag 13. Die vraag luidt: België krijgt een loket waar overlast kan worden gemeld veroorzaakt door welk dier? Mocht er nou een angel in zitten, dan kan je die het beste verwijderen met je nagel of met de bottenkant van een mes. Kijk eens, moeders. Volgens mij hadden we van de week ook al een rat. We zitten goed in de dieren. We hadden het over kwak gehad. Ja. Alles komt voorbij vandaag. Goed, tegen 11:30 hoort u het antwoord van de quizkandidaat, als het goed is. Tot die tijd gaan we het hebben over misschien wel de belangrijkste gebeurtenis uit het leven van moslims, de Hajj. De bedevaart naar Mekka die iedere moslim eigenlijk één keer in zijn leven zou moeten maken. En vanaf maandag wordt die dus gehouden. Vanuit de hele wereld trekken de pelgrims, dus de mensen die op bedevaart gaan, naar Mekka in Saudi-Arabië. Dat is een heilige stad voor moslims. Daar voeren ze een aantal rituelen uit. Een van de bekendste is 7 rondjes lopen om een grote zwarte kubus. Die heet de Kaaba. En dan zie je de Kaaba voor je verschijnen, weet je. En dan, dat is prachtig. Mekka is verboden terrein voor niet-moslims. En de enige manier voor hen om er dan een kijkje te nemen is via de gelovige moslims die na de hand kunnen verhalen over de waarde en de betekenis die moslims hechten aan deze spirituele reis. Dat is Joop vanzelf, volgens mij, in voice-over. En tegenwoordig kan het met YouTube. En ja, ik weet het zeggen. Wij zijn even het archief ingedoken. Ja, een soort telejak-uitzending werd er bijna. Jij bent voor de NTR naar Mekka gaan maken. Het programma waarin je spreekt met de moslims over de Hajj en wat het voor hun betekent. Ben jij zelf een Hajj? Want dat is ook iemand nee, die... Nee, ik ben nog niet, nog geen Hajji. Nee, ik ben nog geen Hajji. En dat is niet omdat ik het niet wil, maar gewoon omdat het verschrikkelijk duur is ook om het überhaupt te kunnen doen. En je hebt wel de kleine bedevaart gedaan, ja, toch? Ik heb de Umrah gedaan. De Umrah, voor de mensen die dat niet goed kunnen uitspreken. En dat is de kleine bedevaart. Dat is eigenlijk een verkorte versie waarbij eigenlijk qua verplichtingen binnen een halve dag wel klaar kunt zijn. Nou, als je het heel rustig doet, binnen een dag klaar bent. En de rest is eigenlijk sightseeing en ontspannen en research doen, soul searching. Wat ook wel lekker is om te doen, überhaupt. Ja. Want wat zijn die verplichtingen? De verplichtingen van de Umrah zijn dat je dus de tawaf, dat zijn dus die 7 rondjes om de Kaaba, de zwarte kubus. Die oorspronkelijk door Abraham en Ismaël zijn is gebouwd. Je hebt de Safa en Marwa, dat zijn 2 bergen. Waar heb ik mijn dochter naar vernoemd? Dat was Hajar, de dochter van Abraham, die haar kind kreeg daar in de woestijn, zonder eten, zonder drinken. En dan uit wanhoop met een baby in haar arm, die ze zelf heeft moeten tot de wereld heeft moeten brengen, van Safa, de berg, naar Marwa liep. En dan 7 keer heen en weer. En onderin maakte ze een tempo om de berg weer op te kunnen lopen. Dus je doet dat helemaal na om te herleven waarom zij dat deed. Je drinkt van de Zemzembron, wat door haar daar ter plekke is ontstaan, omdat zij op een steen ging zitten en het brak. En die bron die geeft nog steeds water. En je bidt achter een soort gouden plek, de Miqama Ibrahim, waar hij op stond om te kijken of de kubus goed gebouwd werd, zeg maar. Daar zaten ook 2 gebeden achter. Het is echt heel, heel bijzonder om te doen. Maar als je dat in 1 dag doet, dan... Een halve dag lukt, hoor. Het zit allemaal vrij dicht bij elkaar. Okay. Maar de meeste mensen nemen er wel echt de tijd voor. Snap ik ook wel. Want het moet ook niet echt een moetje zijn, zeg maar. Je wil dat intens beleven. En doorleven, zo gezegd. Je hebt gesproken met mensen die hem dus wel de Hajj helemaal hebben gedaan. Ja. Laten we even luisteren naar een aantal mensen die je hebt gesproken. Op een gegeven moment zie je de minaretten verschijnen. Tussen de gebouwen door. En dan wordt het wel echt... Weet je, en dan begint bij mij tenminste begon de emotie komen van, ik ben er, weet je wel. Duits heeft voor mij heel veel veranderd in mijn leven. Ik ben me anders gaan kleden, ik ben me anders gaan gedragen. Ik ben me meer bewust geworden van de leringen van islam. Heel veel mensen willen natuurlijk toch op oudere leeftijd naar de hajj gaan. Wij dachten eraan om het juist te zien als een beginpunt in plaats van als een eindpunt. Elke persoon die de hajj verricht, komt zichzelf tegen. Er wordt echt een spiegel voorgehouden eigenlijk. Door deze ervaringen kom je er als een beter mens vandaan weer. Hmm. Je komt jezelf tegen, het verandert je leven. Kun je je voorstellen? Ja, wat mij vooral heel erg opvalt is dat moslims die, die ik in Nederland ken, maar ook in Marokko ken, die voordat ze gaan, zitten ze vaak in de leer van wat zijn de regels? Heel erg de regels en de plichten en dat soort dingen. En als je dan de hajj hebt gedaan, dan heb ik toch het gevoel dat de meeste mensen de kern te pakken hebben van liefde, van spiritualiteit, voor je medemens zorgen, niet oordelen over anderen. Hoe staat het met je armenbelasting, de zakat, de 2,5% van je vermogen die je moet betalen om arme mensen te helpen. Al die dingen die komen veel meer naar boven en de regels die gaan wat meer naar achter en zijn meer dienstbaar aan die liefdecomponent en het zorgen voor elkaar component. En dat vind ik echt wel heel erg bijzonder dat die reis heeft dat met mij ook gedaan. Ik heb toen ik de Omra deed, daarvoor was ik ook heel erg op die regels en dit moet en dat moet en zus moet en zo moet. En dan ga je die reis, maak je dan mee. En dan kom je dus moslims tegen over de hele wereld die het ook veel minder breed hebben dan jij en veel dankbaarder in het leven staan en heel anders naar de islam kijken als een soort brug tussen dingen die niet goed gaan en wel goed gaan en je dus daar je verantwoordelijkheid neemt. I love it. Er was een man die zei heel mooi tegen mij in het Engels, gebrekkig Engels. Weet je, God vraagt je ook, wat heb je met je welvaart gedaan? Wat heb je met je gezondheid gedaan? We kunnen wel klagen over oorlog. We kunnen wel klagen over armoede en ongelijkheid. Maar je hebt welvaart gekregen. Je hebt gezondheid gekregen. Zet je in om die dingen te bestrijden. Ongeacht wat iemand gelooft of iemand gelooft en wat iemand ook voelt of denkt. Ja, dat vind ik wel heel erg mooi. Want is het, want je zit daar, het is bijna 2 miljoen gelovigen die daar uiteindelijk naartoe gaan. Dan ontmoet je ook veel mensen. Heb je wel de tijd en de ruimte om die gesprekken aan te gaan? Want het lijkt mij inderdaad dat iedereen ook weer een andere beleving heeft. Ja, er zijn heel veel mensen die lopen en leven langs elkaar heen. Maar de meest bijzondere ontmoetingen ontstaan daar omdat je natuurlijk gewoon allemaal hetzelfde gekleed bent. Het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt. Er zijn heel veel plaatselijke mensen uit Mekka en Medina die bij elk gebed iets van eten doneren. En iets van eten bedoel ik. Die moskeeën zijn zo groot als dat ons dorp is, zeg maar. Ze zijn bizar groot. Ik heb mijn hardloopschoenen meegenomen. En ik heb heel veel hard gelopen in Medina en Mekka. En omdat het echt enorm... Dat kan dan wel. Ik weet niet hoe gelovige grond dat is, zeg maar. Ja. Dat niet een soort heiligschennis is als Karim even met zijn hardloopschoentjes. Dat gaat prima. Maar ik ben wel voor gek verklaard door heel veel Saudiërs die daar met hun hele grote, veelste dikke auto's rondrijden. Maar dan ontmoet je ook wat locals. Dat was voor mij ook vooral heel erg belangrijk. Is dat je, dus allemaal mensen doneren daar dan eten. En dus je zit allemaal naast elkaar. Dus dan voel je en zie je helemaal niet of iemand nou een accountant is, of een advocaat is, of een elektromonteur is. Of iemand is die gewoon elke dag moet bedelen voor zijn eten. Maar daar zit natuurlijk wel een soort schijnrealiteit in. Want op het moment dat je daar naartoe gaat, dan heb je dus allemaal diezelfde witte doeken die je dan moet dragen. Dus dat ziet er allemaal hetzelfde uit. Maar tegelijk, de een gaat naar een heel luxe hotel en de ander slaapt op straat. Ja, en dat vind ik overigens echt inderdaad een van de uitdagingen als je daar bent. Want het gaat niet alleen over die prachtige hotels, van Sheraton, Hilton, dat soort dingen. Maar ook als je die moskee uitloopt, ja, ik weet het niet. Ik heb daar altijd zo'n dubbel gevoel bij, dat je dan een shoppingmall in kunt lopen met Rolex en Louis Vuitton, wat daar allemaal verkocht wordt en dat soort dingen. Nu weet ik wel dat Mekka van oudsher echt een handelstad is geweest en dat mensen daar naartoe kwamen om handel te drijven en dan ook de pelgrimsreis deden voordat de islam daar überhaupt was. Het was de polytheïsme, meerdere goden werden daar aanbeden. Maar er werd er ook handel gedreven. Maar toch denk ik bij mezelf, als je daar naartoe gaat, dan is het volgens mij veel prettiger om je te focussen op juist die verbinding met mensen. Voor mij heeft het in ieder geval, en voor heel veel andere mensen zorgt het er juist voor dat je contact maakt met mensen die het veel minder breed hebben dan jij. Het maakt je humble en dankbaar. En het zorgt ervoor dat je ego een trots plaats maakt voor die nederigheid. En dat als je terugkomt, dat je je toch drukker maakt over jouw rol als wereldburger om arme mensen bijvoorbeeld te helpen. Ja. Want heb jij het idee dat dat ook iets van de afgelopen jaren is? Dat het commerciële of vercommercialiseerd is? Nou ja, zeker. Er worden enorme pakketten reizen aangeboden en dergelijke. Ja, het is ook veel duurder geworden. Het is nu bijna niet meer te betalen. Het is gewoon 11.000, 12.000 euro om daar naartoe te gaan. Mijn ouders zijn in 2011 gegaan uit mijn hoofd. En die hebben gewoon 4.000 euro betaald. Ja, het is echt ontiegelijk geëxplodeerd. En dat vind ik een hele slechte zaak. Zeker omdat... Ik spaar het wel. Kan ik me voorstellen, toch? Als dat is, nou, het kan me voorstellen dat het wringt. Dat het misschien het hoogst haalbaar is of iets wat op ieders bucketlist staat. Ja. Wat ook verwacht wordt van je als je genoeg geld hebt en je gezond genoeg bent. En tegelijkertijd leidt het ook tot een soort exploitatie van... En ik bedoel, ik werk er hard voor. Het komt wel goed, denk ik dan. Inshallah, moet dat het zeggen. En met Gods wil. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet hebben. Ja. Weet je, die zijn keihard aan het werk om ervoor te zorgen dat hun rekeningen betaald worden. En die kunnen dan niet gaan. En je vraagt zich ook altijd af. 12.000 euro. Soms denk je wel eens bij jezelf dat je zou ook met die 12.000 euro nog gewoon arme mensen kunnen helpen. Mm. En dat zorgt ook voor een beetje een worsteling intern. Bij jezelf. Maar goed, dat is... Het is ook wat ik las. Saudi-Arabië verdient er bijna 20 miljard per jaar aan. Dat is natuurlijk de olie, maar dit is ook wat... Ja, het is gewoon het concept van dat Saudi-Arabië... met alle respect, ik wil er heel graag naartoe gaan nog. Dus ik wil niet dat me straks dat ineens aangehouden wordt bij de grens. Maar wat ik wel jammer vind, is dat voor het eerst in de geschiedenis... hebben die twee heilige plekken, vallen die onder een koninkrijk. En dus dat is nooit zo geweest. Tot aan de val van het Ottomaanse Rijk... waren Mekka en Medina twee heilige plekken... die internationaal vrij waren en voor iedereen toegankelijk waren... En onder het bewind vielen van alle moslims over de hele wereld. En nu is het zo dat het koninkrijk daar wat het over te zeggen heeft. En dus ook de voordelen ervan heeft. Waarvan ik zou willen zeggen, nou, dat zou eigenlijk gewoon weer terug moeten gaan. Nadat de raad van moslims over de hele wereld daar altijd iets over te zeggen heeft. Want jullie merken het ook in de vergunningen, toch? Jij wilde daar naartoe om te draaien. Dat was eigenlijk het idee. Je hebt nu mooie verhalen opgehaald van mensen die naartoe zijn geweest. Maar eigenlijk wilde je dat zelf doen. Maar jullie kregen vergunningen ook niet rond. Nee. En we hebben echt, normaal zou je denken, oh ja, maar dat kost toch een paar maanden. Ja, we hebben een paar maanden van tevoren geprobeerd, een poging gedaan om het te doen. We kregen al heel snel te horen van de fixer, ja, dit gaat je niet lukken. Nu, maar ook dit jaar omdat niet. Je met niet-moslims gaat? Want in principe mogen die daar niet komen, toch? Ja, nou, er wordt een onderscheid gemaakt als het journalisten zijn en je goed gescreend wordt. Medina mag iedereen naartoe. Dat is een van de twee heilige plekken. Daar ligt de profeet, vrede zij met hem, ook begraven. Maar Mekka niet. En Mekka, dat niet mag voordat mensen denken van... oh, wat is dit voor racistisch uitsluitingsbeleid? Ja, er leven gewoon 7 miljard mensen op de planeet. En 1 miljard plus is daarvan moslim. En heel veel mensen willen daar naartoe gaan. Maar die hebben te maken met loting. In Nederland mag je gaan als je het geld hebt. Ja. In Marokko, Turkije, Indonesië, ga zo maar door. Dan moet je een loting in, want niet iedereen kan gaan. Omdat er niet miljoen mensen naartoe kunnen gaan, omdat het anders gewoon die verdrukking wat we gehad hebben, waar een aantal mensen, duizenden mensen aan overleden zijn. Dus wil je die ruimte beperken, zodat mensen die daar naartoe moeten, daar naartoe kunnen gaan. Dus het heeft niks te maken met dat moslims er niet naartoe mogen gaan, omdat niet-moslims daar buitengesloten worden, maar gewoon omdat er een beperkt aantal ruimte is. Vraagt een luisteraar zich af of je daar moeite mee hebt dat het in Saoedi-Arabië is, vanwege het regime daar, de vrouwenrechten. Ja. Of eigenlijk niet het gebrek eraan. En ik denk zelfs voordat ik over vrouwenrechten praat en dat soort dingen, wat ontiegelijk belangrijk is, is volgens mij het allereerste waar ik heel veel moeite mee heb, is het probleem. Is het schandaal met Jemen. Ze hebben natuurlijk zoveel mensen daar afgemaakt. En het schandaal dat. Oh, ik moet altijd opletten wat ik zeg, maar ik vind het altijd wel schandalig wat daar gebeurd is met kinderen. Het grootste humanitaire ramp ter wereld heeft daar plaatsgevonden. Er zijn kinderen afgemaakt, ja. Dat is het grootste probleem wat ik intern heb. En dan vrouwenrechten, of course, is super ontiegelijk belangrijk. Maar staat in de schaduw van als er zoveel kinderen afgemaakt zijn en een grote oorlog. Mensen overlijden aan honger in Jemen. Maar het zal jou er niet van weerhouden als je daar naartoe kunt, omdat dat gewoon de heilige plek is. Omdat het een verplichting is, als je de mogelijkheid hebt om dat te doen. Ja. Ik zou daar niet op vakantie gaan. Nee. Ken je mensen, Nancy, die de Hajj hebben gedaan? Dat niet, maar er is wel een link met de geschiedenis van Delft. Want we zien ook mensen die worden meegenomen naar Delft door VOC-mensen of WC-mensen. Maar in dit geval VOC-mensen die dan bijvoorbeeld mensen uit Indonesië, wat we nu kennen als Indonesië, meenemen. Die dan worden aangeduid als Mohammedaanse. Bijvoorbeeld, dat zien we in de 19e eeuw al. Ik weet ook dat mijn opa, mijn Indische opa, de vader van mijn moeder, de Koran voorlas aan zijn grootmoeder. Dus er zitten wel sporen. Maar ik heb zelf daar verder geen relatie mee. Nee, ik denk dat het qua beleving, als je natuurlijk hebt de bedevaart naar Santiago de Compostela en dat de verlichting volgens mij die je voelt, teruggeworpen worden op jezelf, daar is het misschien vergelijkbaar mee. Ja, ik spreek heel veel mensen die dat gedaan hebben, die ook zeggen, ja, daar heb ik ook echt een enorme innerlijke reis meegemaakt om de kern van mensen zijn te vinden. En ik denk ook wel dat in een samenleving waarin we allemaal heel individualistisch geworden zijn, heel veel haast belangrijk hebben. Is. Ja, heel veel haast hebben. Alles moet nu, alles moet morgen opgelost worden. Met de boerenprotesten. Ik zou bijna willen zeggen, laten we die mensen die zich zo druk maken om al die akkers en al die boeren en ook al die politici een keertje een reisje laten maken naar Mekka. Dan kunnen ze misschien een innerlijke selfie vinden. Daar is het ook heel druk anders. Ja. Bovendien komen ze er niet binnen, heb ik net gehoord. Dus dat gaat dan weer niet lukken. Volgend jaar is de bedoeling dat je wel gaat. Dus dat wordt sparen. Ik hoop het. Hopen dat het gaat lukken. Juist. Zondagmiddag is de eerste uitzending van Naar Mekka op NPO 2 om 4:20. Dankjewel, Karin. Graag gedaan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, er moet nog één iemand in de studio aan de bak. Ja, zeker. Dat ben jij, Patrice Barijer Jakubka. Jakubka. Wat een mooie naam is dat. Inderdaad, Tsjechische roots. Waar komt hij vandaan, weet je dat? Ja, Tsjechische roots. Oh, Tsjechische roots. Maar ik ben Belgische. Ah, kijk eens aan. En we spelen met ondernemers. Yes. En wat doe jij? Ik ben mediator en werk- en scheidingsspecialist. Oh, en werk genoeg? Zeker, absoluut. Het zijn altijd van die dingen dat je denkt, ja, ik wil je het niet. Maar als je in de branche zelf zit, dan verdien je er wel geld aan. Een meer dan gevulde agenda. Ja, dat geloof ik best. Maar nu moet je punten scoren. Ja, 28 zijn er gisteren neergezet door Mireille Worsje. Die was niet heel tevreden. Dus die verwacht ook wel dat jullie het beter kunnen. Dat weet ik. Die zet normaal gesproken altijd de lat torenhoog. Maak er gebruik van in dit geval, mag ik dat zeggen. We gaan spelen, Patrice. Succes. Ja. Buitengewoon indringend. Ik moet zeggen, het is een zware avond geweest. LTO. Zwaar. LTO stopt met dit landbouwakkoord. De opgaves nemen toe. Intenties zijn er. En van intenties kunnen onze boeren niet leven. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Wel prachtig. De muziek valt in ieder geval in de smaak hier, zo wel is duidelijk. Daar gaat niet de vraag over. Hij vertrok namelijk wel. Sjaak van der Tak van boerenorganisatie LTO stapt dus uit de onderhandelingen met het kabinet over een landbouwakkoord. Het biedt geen toekomstperspectief voor onze boeren. Welke belangenorganisatie stapte nog meer uit dat overleg? Farmers Defence? Nee, het was de NAJK, dat zijn de jongerenbelangenorganisatie. Voorzitter Roy Meijer liet weten dat het proces om tot een akkoord te komen onhoudbaar is geworden. Op welke locatie vinden de verdere onderhandelingen vandaag plaats? Geen idee. Gekregen? Dat is Villa Ockenburg in Den Haag, is dat ook. De andere organisaties zijn onder meer Agractie Nederland, Biohuis en de provincies. Dan vraag 3, dat begint weer met een fragment. Stel, Meijnert, je hebt een kennis waar je een beetje gebrouilleerd mee bent. En dan denk je, we gaan proberen de banden een beetje aan te halen. The United States and China have one of the world's most important and complex bilateral relationships. Ja, en dan komt dit wel heel slecht uit. Want correct of niet, China ziet dit als een belediging. China is beledigd, want president Joe Biden heeft zijn Chinese collega Xi Jinping wat genoemd. Oh, God, hoe heet dat? Ja, ik heb het gelezen, ik weet niet meer. een dictator. Een dictator, ja. Ja. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft boos gereageerd. Biden deed zijn uitspraak tijdens een bijeenkomst met potentiële politieke geldschieters in welke Amerikaanse staat? Texas. Nee, het was in Californië. En ook zei hij dat Xi zich schaamde toen in februari een Chinese ballon boven de VS werd gespot. Weer een fragment voor vraag 5. En je moet hierin de stem zien te herkennen. Wie is dit? Er is zeker niet een bedoelde manier om te discrimineren of onderscheid te maken. Maar je moet altijd alert zijn of je niet op een onbedoelde manier toch niet helemaal eerlijke processen hebt. Kun je de stem thuis brengen? Nee, aan tafel hier wel. Minister Dijkgraaf. Oh, minister Robert Dijkgraaf. Ja, de minister van Onderwijs, over Cultuur en Wetenschap. Ja. Ik weet waarover het gaat. Maar... Nou, zal ik de vraag nog officieel stellen? Studenten met een migratieachtergrond worden opvallend vaak beschuldigd van fraude met studiefinanciering. Wie voeren die fraudecontroles uit? Ja, Dubo. Dat is Duo, inderdaad. Ja, zeker. De onderwijsminister wil dus grondig nagaan of fraudecontroles door Duo's wel echt eerlijk zijn. Dan gaan wij nog een persoon zoeken uit de actualiteit. En je krijgt een soort cryptische aanwijzing, een beetje creatief denken. En hoe sneller je het weet, wie wij bedoelen, hoe meer punten je geeft. Dus als je denkt weten, geef het aan, want dan stoppen wij de aanwijzingen. En dan kijken we hoe ver je bent gekomen. Dus een persoon, wie is dit? 4. Het zit in mijn natuur dat de natuur in mij zit. 3. Het was een hele bevalling. Dat zou niet heel logisch, onlogisch zijn inderdaad. Hè? Het was een hele bevalling, dat werd er gezegd, voor 2 punten. En ik ben trots op mijn kwakkie. Maar 1 punt, gisteren is een larve levend uit mij gekropen. We hadden het dan gehoord. Ja, nou, dan is het goed in ieder geval. Freek Vonk was degene die wij zochten. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 4. En dat betekent dat je 8 vragen goed moet beantwoorden. Minimaal in die tweede ronde. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquest. 3FM Serious Request zet dit jaar in voor welke stichting? Geen idee. ALS is het. Wie speelde gisteravond zijn 200ste interland voor Portugal? Cristiano Ronaldo. Ja, koksfabrieken van Tata Steel staan onder verscherpt toezicht door wie? Provincie. De Omgevingsdienst. Extinction Rebellion dreigt vanaf september dagelijks welke snelweg te blokkeren? De A12. Ja, de Tweede Kamer wil dat illegaal zwaar vuurwerk onder welke wet komt te vallen? Verboden wapengezit. Ja, bezit. De wapenwet. Nederland betaalde al hoeveel miljoen aan nabestaanden van Srebrenica-slachtoffers? 12. Ja, welke superster kondigde gisteren haar Europese tour aan? Geen idee. Taylor Swift. Tinder gaat zijn gebruikers voorlichting geven over wat? Genderneutraliteit. Seksueel geweld. Het verbouwde Nijntje-museum is hoeveel keer zo groot geworden? 100. Dat zou wat zijn, 2 keer. Nederland heeft gisteren tegen welke Europese wet gestemd? De klimaatwet. Natuurherstelwet. Welk betalingsbedrijf gaat wereldwijd creditcards en betaalpassen recyclen? Mastercard. Als dat, ik denk, als je het heel snel zegt, kan ik nog een volgende vraag stellen. Dan kon ik... Helaas. Vraag 13. België krijgt een loket waar overlast kan worden gemeld veroorzaakt door welk dier? Wespen. Ja, die moet je natuurlijk sowieso weten. Maar die is dan weer buiten de tijd. Helaas. 4 vragen had jij goed. Ja, daar kom je toch niet boven die 28 uit. Nee, helaas. Dat hadden verwacht. Jammer. Ja. 16 heb je. Wel leuk, Patrice, dat je er was. Met de mooie naam. Dankjewel. Dankjewel. Jullie ook veel dank. Jullie komt weer hier naartoe, Spraakmakers. Maak er nog een mooie dag van. Is gelijk zeggen. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, grafstemming vanochtend aan de hoofdtafel van dat landbouwoverleg, want het akkoord is geklapt. Als Sjaak van der Tak op tijd weg is daar, dan spreek ik hem zo eventjes. Maar intussen ligt de bal bij de politiek. En de grote vraag is, wat gaan de coalitiepartijen nu doen en de minister? En met name ook D66. Ik ga praten met Tjeerd de Groot, de landbouwwoordvoerder van de tweede regeringspartij, zo in Sven op 1. Dat is zo meteen. En Jan van der Putten praat u nog bij over het laatste nieuws. Hele fijne middag. Tot morgen. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio.